Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 12 perccel. Jó reggelt! Hello! Hello Feri! Jön már is még. Trécsel. Szépen köszönjük még egyszer a nagyon kellemes kávéfőző, fantasztikus kávéfőzőket, bárki hozta is. Jó, finom kávé, jó kávé. Igen, és hát ráadásul egy nagyobb kontingens ingyen kávé van hozzá, amiből tudunk mindketten hazavinni. Így van, akkor a mennyiséget tudunk, hogy igen, hogy most Ferivel azon gondolkodunk, hogy viszont eladóvá válunk. Neki az étterembe jól jön, én meg majd piacozok. Az jó, én is izom egyet mindjárt, meg kívánok egy jóféle feketét. Most vagy sokat aludtál, vagy semmit, ahogy elnéztelek az előbbi videóbejelentkezésen. Fölköszöntöttem Annát. Annyira figyelmes. Nőnap alkalmából, gyerekek. Mindig elszégyeli magát az ember, amikor azt látja, hogy a férfi társai ilyenek is tudnak lenni. Csináltam egy kis videót, meg felrakom a Facebook oldalamra. Mert tessék nőnapra gondolni, virágot venni és fölköszönteni a nőket, Anitát még nem tudtam, mert belefolytam ott valami könyvtáros beszélgetésbe, és az elfelejtettem, hirtelen kiestem a szerepemből, de őt is fölköszöntjük majd. Úgyhogy úgy mindenkit fel kell köszönteni. Igen. Először magamat köszöntettem fel reggel a tükörben. Pedig azok csak zsír mellek. Azt mondta, boldog nőnapot, Bali. Nyomtam egy puszit. Ja, bocs, Zsül. Na mindegy, majd adáthatom. Nyomtam egy puszit magamnak a tükörre, és aztán elindultam. És felköszöntöttem Annát. Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Gyerekek, a nőnap nőnap. Ennyi, megható a gondoskodás. Köszönöm, megható. Mi? A nőnap az nőnap. Nézd oda, Anitát is tudom, még ott van a másik két csokor, tehát hétfőtől itt figyelnek, azért azt tisztázzuk, hogy azt adtad oda, ami hétfőtől itt van a párkányon. Jó, de nem baj, tudtam, hogy a lényeg. Nem tudtam, hogy a jó megfigyelő vagy. Ez is a lényeg. De jó lesz. Mindig elveszel a részletekben. Az a baj, tényleg mindig arra figyelsz, hogy mi a rossz. Hát kaptál egy kaspónyi virágot. Nagyon szép. És egyébként már tegnap mondta, hogy majd ezt ma holnap átadja. Én ezt tudom. Azt mondta nekem, hogy már megismerte a virágot. Mondom, nem a virágot, téged. Azt hittem, hogy nem fogja. Nem a virágot, téged. Ezt Janitól kaptam. Na. Mit kaptál Janitól? Hát tegnap volt valahol leárazás. Jó, azt még? A minden segít neki. Na? Ezt felütjük, nem? Hát persze. Na ez, igen. Ez a kókuszreszelékkel borított ilyen ropogós ostya különlegesség. Bizony. Mit mondtam nekik reggel? Azt mondtam, hogy itt többféle hozzáállás van a nőnaphoz. Például a Laci magáénak érzi a nőnapot, te pedig magadnak érzed a nőnapi ajándékokat. Így van. Ezért és csapra verjük. Én szeretem. Én, amiben a mogyoró van, azt nem, vagy mandula, de ezt a fehéres, kókuszeres, elékes történetet, ezt bírom. Ezt fél nagyon bírom. Fél az asztalon. Jó, együnk egyet. Pálmaolaj ide, pálmaolaj oda. Belefér egy kis pálmaolaj. Kis olasz cég. Úgyhogy, na, drága női hallgatónk, hát mindenkinek boldog nőnapot kívánunk. Boldogat. Aki nem nő, de szeretne az lenni azoknak is. Így van. Sok sikert a váltáshoz. Akik most váltanak azoknak is. Mindenkinek, aki magát érintetve, vagy érintve érzi a nőnapban. Azt vagy a nőnap alkalmával. Boldog nőnapot kívánunk, nem? Szerintem igen. De Zoltánoknak is, miközben Zoltánok persze, is vannak. Persze. Úgy el vannak anyagolva. És most törtékelti a borotvát. Igen. Hát ez mindig a nőkről szól az ünnapjunk. Miattuk van ez is rajt, Gyurcsány, takarod. Igen, egyébként ez nem is komcsi történet. Jól van régebbi ez. Csak mindig azt mondják, hogy komcsi. Igen, a komcsik hozták vissza, de ez már... De valójában ez New Yorkban indult még. Ez 1800 év vége. Igen, tehát ez egy régebbi történet. Nemzetközi. Így van. Abszolút. Azért szokták komcsizni, mert nem a kommunisták találtak. Rákosi korszakban lett beépítve, 48-tól ünnepeljük, úgyhogy vagy valószínűleg ezért, de nem, ez alapvetően ez a nőknől, a hölgyekről szól. Jó? Köszönjük szépen. Na, mit tudnék hozzátenni? Olyan kedvesek vagytok ma reggel, és remélem ez ki is tart 10-ig ez a lendület. Ne viccelj. Ma szóljon ez a nap, rólunk. Ez rólatok köszönjük, szól, úgyhogy itt ma mindent megteszünk, hogy... Nem 10-ig még este is fel fog hívni, hogy milyen volt a napod. Hát de hogy indult? Már hozta a csokrot, már ott ennyi. Volt. Olyan figyelmes volt, de... Tudta, hogy fejben tartod a rádió egy összes csokrát. Hát gondoltam, felkapok itt egyet, gyorsan odaadom, le van tudva a dolog, érted? Hát, hogy te tudod fejből. Lefújtad róla a port, és már léped is. Hogy tudod fejből, hogy hány kaspó van a stúdióban. Hát megláttam egy kaspót, gondoltam. De szép volt, tehát szép. Ki kellett volna szakítani belőle egy virágszálat. Mert tudod, az tényleg az... Igen, erre gondoltam reggel, csak elrohant, elaludtam, és a második zenénél értem be. Össze van drótozva az alja rohadtul. Azt akartam, hogy onnan levideózom, hogy a liftből kiszállok, kitépek egy szálat, beviszem, és mindenkit felköszöntök. De hát sajnos lebuktam. És elegáns volt. De elegáns, persze. Meg magad. Így is szép volt. Köszönjük szépen. Miért nem működik ez nekem, Zsül, ez az egeres történet itt? Úgy ülök ezen a széken, mint egy ilyen törpe, komolyan. Tehát nem vártunk rá csak 3 hónapot, nem? De nagyon kényelmes székek egyébként. Hát, a magasság. A kényelmességgel nincs olyan magassággal, annál jobban. Figyeljetek, még mielőtt, még most tegnap nagyon felhúztuk magunkat az Annával. Na! Mi van? Elfogyott a laktózmentes rajt az Aldiba? Vagy nem. Milyen komoly probléma történt? Nem adtak bevásárolszatot a DM-be? Nem vagy érint mi volt? Egy egész országot, nem érint egy megyét, nem érint egy város, nem érint egy kerületet sem, de azok, akik a Hegyajó, Szirtes út sarkán lévő lakatlan épületnek a kertjét szemetesnek használják, szemétlerakó helynek, telepnek használják úgy, hogy 10 méteres körzetben 2 darab kuka van, egy picit szálljanak már magukba. De nem figyeljetek, nem hiszitek el, de ne, tehát hogy így állunk ott a busz megállóban, és hogy télen még a hó valamennyire jótékonyan eltakarta ezeket a szemét kupacokat, de komolyan, tehát látod, hogy fél literes sörös doboz, kávés pohár, fél decis. Na, ami beleférne a kis kukába is. De 10 méteren belül 2, azaz 2 darab kuka van. Vagy hátrafele kellene gyalogolni 5 métert, vagy az másik ellenkező irányba 5 métert. És nem, ők fogják és következetesen bedobják maguk mögé a kertbe. Tehát, hogy ők hol élnek komolyan? Tehát, hogy ők milyen bolygóról jöttek? Lehet, hogy ott lakik az üres telken. Mert vissza kéne már menni, mint E.T.-nek. Úgy se fog, nem. De nem az övé a telek? Nem, de ott lakik. Hát ott lakik. Megáll az a megálló, megvárják a buszt, hogy jön a 8-el, vagy jön a mit tudom én, 127-es, 110-es, valami sincs, hogy melyiket várják. Nem, ők elfogyasztják az ízét, a kis sörüket, elfogyasztják a kis kávéjukat, vagy a kis felesüket, elszívják a cigőjüket, aztán minden megy maguk mögé. Ha jön a Svábi 8-tól, megkérjük, hogy az első napló megint induljon egy ilyen szemétszedésre. Egyébként simán lehetne. Én azokat nagyon szerettem, az nagyon-nagyon szimpatikus volt. Eljárt már e felett az idő szerintem, de megkérhetjük, hogy legyen egy ilyen retro napló, ha indítsák ezzel, hogy legyen egy blokk újra, a naplóstáv újra szemetet szed. Hát ők évekig szedték a szemetet. Igen, nagy tisztaság nem lett tőle, nem, egy területet megcsináltak. De ikonikussá vált a műsor ezáltal, hogy ők szemet szedtek. Dolog volt, az nagyon szimpatikus volt. 100-szor inkább azok, mint Fritkonak a riportjai. Na igen, Svábi tényleg jön hozzánk 8 óra után, és majd az újonnan induló naplóról faggatjuk egy kicsit. Nagy visszatérés, hát a Hír TV robban Kálmán Olga, a Svábi robban az ATV-n. Gyerekek, hát itt igen. Televíziós tűzi játék van, kérem szépen. Hajdú Péter pukkana. A hajdú az visszarobbantás a Kálmán Olgára, csak nem. Micsoda, hát hova? Nem ugyanaz a stílus lesz a kettő. Tehát a Hajdú? Nem, vagy a Svábi? A Svábi. Nem, tök más. Hát nem a Kálmán Olga ugye egy stúdióbeszélgetés. A napló, heti napló ugye ez lesz, az pedig nyilván ugyanaz, mint régen. Anyagokat, stúdióbeszélgetéseket, de inkább azért forgatott anyagokat csinálnak. De hát ezt majd a Svábi elmondja, nem tudom. Pontosan én erre tenném, kíváncsi vagyok. Én tegnap este tévéztem, mert kezdek kicsit visszaszokni a tévézésre. Nem, de igen, elaludt a gyerek mellettem, vagy én a gyerek mellett fölkeltem, és akkor egy fél órát itt tévéztem. Nagyon korán alszik most az átállás miatt. És fél 9-től fél 10-ig tévéztem. De hogy ez a tévé, ez milyen egy rohadt, egy unalmassá vált, valami lehet, te komolyan. Tele van reklámmal, baromi lassú, sosem tudod, hogy éppen mit nézel. Annyira fölhúztam magam, hogy egyszer rájöttem, hogy engem jobban érdekel már az internet sokkal. Gyorsabb, megnézed, annyira lassú, és ilyen 100 000 éves műsorokba futsz bele, sorozat megy, beszélgetés megy, sportközvetítés megy, de hogy önmagában rájöttem arra, hogy szerintem a tévének leáldozott. Ajaj, nevet ki a munkát a kezedből. Nagy event, meg egy-két műsorok még majd mennek, de egyszerűen megértem ezt a nézettségesést, hogy régen egy Barátok közt 2 millió, meg 2,5, most már 7-8-900 000 összesen. Egyszerűen lassú a műfaj. Én nagyon régóta nem tévéztem, úgyhogy csak nyomogatom csatornáról csatornára. 4-et váltok, mire elérek egy helyre, ahol nincs reklám, nem tudok beletekerni, nem történik olyan, ami érdekel, tovább megyek, ott megint egy reklám. Én nagyon régen nem tévéztem így, hogy csak úgy leülök és kapcsolgatok, csak úgy jól esik, tudod. És egyszerűen rájöttem, hogy baromira unom. És a reklámok? Unom. 10 perc, mire vége a reklámblokknak, meg ugye ajánló van hozzáfűzve, megőrülsz, addig elfelejtetted, mi volt addig a tévében. Csak van egy tenisz, vagy egy sport, oké, leülök megnézni, tényleg tenisz nézek tévében. De egyébként rájöttem, hogy annyira lassú, és annyira kezd eljárni e fölött a távirányítól nyomk, hogy össze akarok magamnak válogatni saját tartalmat, le akarok tölteni a Netflixről sorozatot, beletekerni, megnézni. Tehát ez vége ennek, hogy a tévé megmondja, hogy én mit nézek. Majd én megmondom a tévének, hogy mit mutasson nekem. Nem? De így van, és most már... Baromi lassú! Pár ezer forintos kütyűvel rá tudod lőni, ráadásul a tévére, a mobiltelefonról a tudzot. Hogyne. Tehát, hogy ugyanolyan minőségben tudod nézni, és nincs benne a reklám, azt nézed meg, amit akarsz, bele tudsz tekerni a sztoriba, hogyha nem érdekel. És belenéztem ebbe a Budapesti Élnappalba, belenéztem az 50 milliós játszalba, majd egyébként nagyon jó benne. Ügyes fiú. nézegettem mostában a Jakubcsáknak ezt a műsorát, meg a Nórinak ezt a gyerekes műsorát, meg az egész, és valahogy rájöttem, hogy egyáltalán, hogy úgy, és fura ez az én számból mondom, mert hogy én is tévézem, de hogy szerintem megvannak számlálva a napjaink. Nem lehet, hogy az igény szinted lett magasabb? Tehát, hogy valószínűleg, de én is ezen gondolkoztam, hogy sokkal gyorsabb a net. Gyorsabb? És ezáltal több impulzusra vágyom, mint hogy bejön egy stúdióba valaki, és akkor beszélget. Igen, plusz ez már nem érdekel. Plusz a neten tudsz olyan tartalmat adni, amit a tévében még mindig nem lehet leadni. Igen, sehol egy megkötözött japán kislány. Hát most kérem szépen, hogy is nem. Végre most be tudok szállni. Hát nem is értem, hogy... Nyomáltatok valamire? Na! És egy síró mosolyú, aranyosan szenvedő japán kislány, nem látok sehol, bárhova kapcsolok. Hat nagyon marcon a japán férfi mellett. És nem leszólva ezeket a műsorokat, mert jó a Jakubcsák, jó a Nóri, jó a Majka. Tehát nem erről beszélek, csak rájöttem, hogy engem valahogy ez a... Régen ez egy ilyen... Te váltottál. Egy szeánsz volt, igaz, hogy lefekszik a gyerek, nem, és szerintem. Olvasás előtt, vagy tévé lefekvés, egy kicsit így körbe pötyögtetem, és valahol megállok. És most fél óra alatt ilyen barom ideges leszek tőle, hogy Jézusom mennyire nem érdekel, de aztán magamban kerestem a hibát. Igen, szerintem a te igényeid is változtak, meg ugye az emberek igényei is változtak, azért a 6-800 ezer ember esetenként, nem tudom, most nyilván nem akarok konkrét műsorokat mondani, de ez több százezer ember, aki leül és megnézi ezeket a sorozatokat, azért az mégis még mindig egy nagyon komoly tömeg. De hogy honnan, hova esett azért, az is érdekes, hogy mekkora válságban van a televízió, hogy 2 milliós, most 1 milliós nézettség nagynak számít, már régen 2-2 felett úgy megnézte. Azért a kínálat is nőtt. Persze, van 100-500 is csatorna. Millió és egy csatorna közül választhatsz, és akkor nem, neked is egy másik irányt kellene már választanod, mert én amúgy is azt érzem, hogy picit kezdesz beleragadni ezekbe a bizonyos, ez a kicsit intelligens, nagyon vicces műsorokban. Tehát, hogy neked is van. Én azt képzelem el, érted, hogy te is választasz magadnak egy új formátumot, hogy elmész majd is ilyen nedves, vizes, csöpögős, sötét barlangokban derengő gyertyafényeknél gőtéket fogsz majd bemutatni például. De nem, tehát, hogy, és én itt nem a nagy költőre gondolok alapvetően, hanem tényleg is, akkor ott elmész, és akkor igen, hogy ez a csodálatos, érintetlen világ itt körülöttem, az egyik utolsó menedéket. Hallgat csak! Vörösújjunk, aki? Ja, nem éli. Most szólnak a fülemre. Igen, nekem is jól nem áll valami műsorbáltunk. Meg kéne lepni az embereket valamivel. Tehát egy olyan dologgal, amire nem számítanak tőled. Hogy tényleg elmennél, és akkor ott hogy hívják? Talán, mint egy ilyen észventúra, ott hallakoznál a izékkel. Egy denevérekkel. A természet csatornák se ilyenek már. Tehát ott is csak azt tudod eladni, hogy cápatámadás van, igen. Krokodil a nyílt utcán, meg ilyenek. Igen, meg valahogy nem. Túlélő, a full hülye, aki tudod, megfogja a farkánál fogva, és itt birkózzal a világ legveszélyesebb kígyójával, aminek a harapás... És baromira idegestenek a reklámok, szóval hogy úgy nem hittem el, hogy nem tudok belenézni, mint ment a jó barát. A kicsit megnéztem, akkor két férfi, két pasi, meg egy kicsi. Tudok rajta röhögni, és akkor tessék, és akkor bejött Kasszás Erzsi. Érted? És rájöttem, hogy az interneten az van, amit én akarok. Ez az én kis telefonom. Ott azt csinálok, amit akarok. Ott garázdálkodhatok. De hogy én ott nézek valamit, és akkor azt ott megszakítják, és már régen azt mondom, hogy jó, oké, kivárom. Most már nincs türelmem. Nincs türelmem egyszerűen. Tovább lapozok. Ja, és mire elérek az RTL-ig, M1, M1 HD, M2, M2 HD, M3, M3 HD, M3 Sport HD, M3 Retro, Duna Plus HD. 16 perc, csak így megyek előre, mert nem tudom fejből, hogy hányas nálunk az RTL, mert onnan indulok, mert RTL TV-ket, Super TV-ket. És mindig először végigmegyek tól. És 8 percen keresztül M4 Retro HD Plus Channel, Duna Plus, Handáron túli Duna HD, nem HD. Figyelj, most 16-oson kezdek el tévézni. Meg őszintén, úgyis mindig ugyanazokat a műsorokat, ugyanazokat a témákat keresünk. Nem vettétek észre? Hogy kapcsolgatod a tévét, hogy 10 percen keresztül, és ugyanazt fogod nézni. Érted? Én megállok, kapcsolgatom, jó, oké. Harmadik birodalom felemelkedése. Oké, egy megvan, oké. Ahogy jelk a lajhárok élete. Oké, megvan. Tudod, és akkor ugyanazokat gyakorlatilag megtalálod ilyen sportcsatornák, hú, Jackie Chan, Istenek fegyverzete 2, király! Érted? Nem, én mindig azért ülök le, hogy hát, ha tényleg valamelyik film plusz, Digi plusz. Nekem ez a három. Igen, valahol adnak valami jó filmet. És akkor múltkor belefutottam a Titanicba, kicsit kibögtem magam, de... Megint elment! Jack Rose! Tényleg, és akkor az is tele volt reklámán, mondom, akkor inkább letöltöm magamnak, aztán megnézem. Na mindegy. Úgyhogy ez volt tegnap. változni kell, változni kell. Mondd, én konkrétan... Ne abba hagyom a tévézést. Konkrétan a Lajhárokról néztem egy nem is tudom, valami természetcsatornát. Az egy gyors film. Ezt mondjuk, igen. Tőlük legalább lehet tanulni. Hát ugye, minél kevesebb energia felhasználással hosszabbítják meg az életüket. Vagy sokat esznek, vagy keveset mozognak, és ők a kevés mozgás mellett döntöttek. És figyelj, csodálatos volt. Tehát, hogy tök jó volt így nézni. Tehát, hogy este már nem akarja az ember. Én azt szoktam csinálni, hogy picit így megcsúszom napközben, és mondjuk nem tudtam akkor mozogni, akkor tudom, olyan 9-10 óra magasság, amikor már kezdenek így elmenni szépen aludni a családtagok, akkor felrakom a fejhallgatót, és van hozzá egy ilyen 4-5 méteres kábelem. És miközben... És jön a MILF Bond again. Hát igen, de... Japanese BDSM a Lajhárokkal. Így van. Torture BDM Bond again. Lajhár és a Lajhár. És van ott egy Lajhár. Lerakod a Lajhárt kicsibe, és indul a durvább. Nézel, apa. A Vézna ujjú makit. Így van. Nekem össze kéne gyúrni egy ilyen műsort, amiben Heinrich Himmler megkötöz egy Lajhárt, és aztán pedig egy MMA fogással leviszik a földre, és utána pedig Jackie Chan elrabolja az Istenek fegyverszetét. Egy ilyet kellene gyúrni egyébként, tényleg, igen. Na jól van, teljesen igazatok van, ez a gyertek át szombat este is erre is vonatkozik. Hát persze, hát teljesen egyetértünk ezzel, hát az én műsoromban is van reklám, sőt, tulajdonképpen én abból élek, vagy hát abból kapom a fizetésre, nekem nem kéne utánom, de amikor én beszélek a rádióba, akkor én tévénéző vagyok, nem tévés műsorvezető. Tehát itt ugyanolyan tévénézőként beszélek, mint ahogy egyébként. Bőle a tévé régóta haldoklik, ismeretterjesztő műsorok az egyetlen nézhető dolog, viszont az tényleg jó tud lenni. Hát figyelj, ki mit szeret, hát nálam is sokat téveznek. Az új szériában mindenképpen nézzél bele, mert hogy egyébként már nem úgy hívják a műsort, hogy gyertek hát szombat este. Mert gyertek hát péntek este. Így van. És most már gyertek hát csütörtök este, ez már oda kerülünk. Nem, pénteken most jól teljesít. Egy erősebb beszólás után gyertek föl, légy a hatodik. Ne gyertek át, gyertek fel. Az lesz az új műsor. Na, azt mondja, hogy Viber SMS-en kaptuk ezt, nagyon jó pofa és kedves gesztus, láttam ma 6 órakor Délegyházán, a buszmegállóban a délegyházi polgármester Antal virágokat osztogott a hölgyeknek, akik a buszt várták. Ezt pappinok küldenek. De rendes. 6 órakor kiállt a polgi. Vettek egy nagyon jó muskátlicsot. Komolyan mondom. De ez nagyon aranyos. Tarlós, miért nem áll ki ide a 7-es busz megállóban kávé? Mert ő másképp kedves. Hogy is? Olyan jó lenne egyébként a főpolgármester meglepni. Szerintem ez egy tök kedves a nőket. Dolog. Ez tök helyes nem, dolog. Nem, az a baj, hogy a polgármesterek nagy részét nyilván tiszteletet kivételnek, valószínűleg úgy lepi meg a kedves hölgy kollégáit, hogy szól a titkárnőjének, hogy vegyen már holnapra 30 virágot. De legalább szerintem gondol. Nem. Most miért menjen ő ki, szerintem mikor nem. Egy város igen. Vezetése van a kezében? Nem, mondjam, én nem szeretem az ilyen kipipált dolgokat. Tehát azt, amikor szól a titkárnőnek egyébként. És legyen 31 ma magának is. De legalább gondol, azt kell nézni. Hát legalább gondol. Hát azért az mennyire racionális, hogy most ő tényleg kiáll oda, nem? És akkor virágot osztogat. Délegyházán mondjuk megcsinálják. Mi van Délegyházán? Virágot. Igen? Milyen jó fejek. Hát most olvastam be. Ja, ez Délegyházán, az elejét nem hallottam, csak a polgármester. Hol estél le arról, segítsek, nem, meg az akkor visszateszlek, csak hol estél le. Vannak szavak, amik elterelnek, tehát hogyha Délegyháza, akkor tudod, be van akadva azért. A nudi? Hát nem. A puni? A mesztelen szőrös puni? Mert amikor mi átjártuk a Délegyházi nudistára, akkor ott még azért szőrös volt a puni. és lőttek ránk söréttel konkrétan. Tehát, ott én inkább megálltam a növésbe a Délegyházi szabadstrandon, semmint, hogy az annyira érdekelt volna. Izgatott az téged. Akkor az volt a küszöbb szintén. 18-20 éves szőrös hónajú, szőrös csandájú nők ott naposztatták a csúnyájukat. Hát ezt kikérem magamnak, miért kell azt közszemlére tenni? Már picit bánom, hogy szóhoz. Nem, például erre már nem gondoltam. Nem most az a baj, hogy most még ez éged be. Most folyamatosan ezen jár az eszem. Hát akkor még az inkább ez volt a dolog. Én imádom a retrót. Meg a kerti munkát. Igen, imád gazolni. Gyomlálni. Ez a két dolog nagyon közel áll hozzá. Na jó, van, elmegyünk akkor picit hírezni. Hogy állunk a játékunkkal? Egy-egy van? Egy-egy van, lehet jelentkezni játékra. Jó, úgyhogy írjatok nekünk a játszanátok, mi pedig itt vagyunk a hírek után. A 96.1 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kukis Show. I got the speed inside my bones. slágerekkel. Öttől hatig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie, szabad akár a madár. Repülök! Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan. 3 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Szép idő van. Ma már napsütés mondtak délutánra. Szelet? Meg egy kis szelet is, hát az a március-április velejárója, igen, ez a szél, de legalább nem lesz smog, az jó. Szombaton 12 fok napsütés, vasárnap 11 fok napsütés, úgyhogy jónak tűnik. Jónak tűnik ez a történet. Ma még egy kicsit, illetve nem holnap azt látom, hogy eső, de utána egyre. Napról napra egyre melegebb. Figyeljetek, a múlt héten egész hétre esőt mondtak, ehhez képest meg most volt. Nálunk legalábbis nem volt semmi. Tökre örülök neki, cipelgetem itt minden nap azt a 35 dekás esernyő. Jó, de van nálad. Van nálad, fontos. Figyelj, egy nap lenne, vagy lesz, figyeljétek meg a héten, amikor nem hozom magammal, mert már megunom. Esernyőbe jársz. Jézus Mária. Hát de miért ne járna? Most a hadályak oda tényleg autóba ez ülsz, hülye. Egy garázsba, otthon. Ezt nem hiszem, de itt egy garázsból. Mi lesz a következő, hogy lesz egy sétabotod, vagy mi? Na most... Nem, az modoros, az tényleg az nálom. Mi lesz a következő kalap és sétabot? Jó napot kívánok, Sebestyén. Azért ebben az országban még elég sokan használnak esernyőt. Hagyjál, hát már elolvasom, milyen idő lesz az otthonhagyom. Miért hordani kell, hogy veszek egy esőkabátot, egy tök jó esőkabátot, amit behajtogatok a táskámba. Hát az esernyő, az egy úristen, már majd a következő, ez milyen? Jaj, a sétabotom! Hagyjál már! Azzal jöttem volna, hogy tökre unom már, hogy olyan pufi a táskám, mert mindig tele kell tömkednem reggelenként az esőkabátom, akkor tudod, mit mondtál volna? Ne, hát még inkább most, elnézőbb lettem volna egy esőkabáttal. Na most nem mondod. Nem mondod, hogy te esőkabát. Esőkabát? De milyen esőkabát? Ez a ropogós, ilyen műanyag esőkabáttal, amit anyukád vett még neked annak idén, és beállítod a sarokba, és úgy is marad, és sárga. Mit tudom, hogy egy nő, aki mini szoknyába megy, vagy meg van csinálva a haja, vagy fél, hogy elázik, vagy olyan a munkája, hogy nem eshet rá két, azt megérte. De te, aki egy fiatalos, 50-es pasi vagy, ugye most akkor 40-es vagyok. 50-es? Hát 50-es. Nem, hát közelebb vagy az 50-es, mint a 40-es. 40-es? Hát onnantól vagy 50-es, hogy elmúltál 50. Jó, akkor egy ilyen középkorú férfi vagy, azt mondom, esernyő. Hát elolvasod, hogy lesz eső, ma hoztál esernyőt? Hát szikrázó napsütés. Szikrázó napsütés, és akkor mész a kis villamoson, és fogod a kis ernyődet. Nem fogom, már benne van a táskámba. Ja, hogy ez ilyen kis összecsukható. És akkor csak kipattintja. Ja, én azt hittem, ez a hosszú, tudod, elhalsz. Időként felugrok, és pörgök egyet az egyik izén oszlopban, tudod. Azt hittem, ez a hosszú, mi egyben sétapálca is. Rúgdosom így az esőt, és mindenki nézi, hogy vajon mitől olyan boldog ez a kis ember. Igen, ugrál az esernyő. Nem tudja, hogy hol él. Nem valamiért, ez a klasszikus, ezt a hosszabb, ilyen tudod, ezt a sétabotszerű esernyőt láttam magam. Jó, az összehajtható táskában elférő, az megbocsátható. Szemetet is szedek, mint Poldi bácsi. És egy mérgezett tű van a végén. Felszúrod a végére. Hát most kell, hát most érted. De hát jó, az összehajtható, az megbocsátható. Én fél furcsa ember vagyok, de nem, szerintem nem ez a legfurcsább szokásom, hogy egy esernyővel járok. Nem, egyébként tényleg nem. Robika kérdezi, hogy autós táskád is van? A igen, hogy ne volna. Ez a kis honnájára csapató kis részt. Saroknál a felakasztó csuklóra. Csuklóra fel van akasztva. Milki jó bőr. Vagy a diplomatatáskával jársz, és két ujjal támasztod. Tehát melyikkel mész? A számzáras diplomatatáska két ujjal azért megtámasztva. Fogni kellett. Kettő darab autós táskám van egyébként, még apámtól örököltem, nem használom őket, csak eltettem így az öreg iránti tiszteletem jeléül. Egy fekete műbőr, meg egy nyers színű bőr. Egy az nyers bőr. Az volt az ünnepi. Így van. A világos. Így van. És ugyanúgy volt hozzá neki kettő darab színben és anyagában harmonizáló kesztyű is. Egy fekete kesztyű. A bütyöknél Lukas? Ja. Elmondom, hogy jó úton vagy az ezen irányba. Kesztyű, hát ez persze, de volt patentos. De jó. Jó úton vagyok? Jó úton megyünk. Előbb-utóbb előveszem. És miért szám motorra jársz? Akkor is lesz kis ernyőd, vagy akkor mi lesz majd? Akkor nem félünk a megállástól? Vagy akkor lesz egy ilyen... Persze, fékező ernyő. Hegy a jó? Kinyitom, és már be is fékezek. Nem, motorról már fogsz állni egy csomószor. Nem. Hogyha van, mert van elő plexi, semmit nem kapsz az esőből. De ha állsz a pirosnál, akkor azért az... Miért szerinted, ha nem állok meg? Szerinted kikerül az eső? Megállsz. Ne úgy képzeld a motorozás, hogy nincs megállás bennem. Tehát, hogy fölülsz itt és leszállsz Lőrincen, tehát azért lesz egy-két fék, amikor fékezned kell. Én bízom abban, hogy vízhatlan ruházattal ellátva, sisakban nem fogok nagyon megázni, de tényleg, hova fogod rakni? Ja, nem, nem lesz rajta ilyen csomagtartó hátul. Oda berakod az ernyőt. És akkor lámpánál megpróbálod kinyitni, kicsit kitépi a kezedből, mész, félkézzel motorozom, félkézzel fogod az ernyőt, a hónod alatt a kis briftasnit. Jó lesz ez. Mondták, hogy lehet hátulra kapni ezeket a csomagtartó boxokat, de mondtam nekik, hogy tök felesleges, mert van egy ilyen régi piros bevásárló kosaram, amit még valamelyik kézéből, közéből hoztam el. És igen, azt akarom majd fölcsavarozni majd, ilyen, hogy kell egy 10-es anyákkal, meg 10-es csavarokkal, és akkor arra, abba belerakok majd mindent, rárakok majd egy centrumos nejlonszatyrot, a régit, a sárga-feketét, rágumipókozom, vagy pedig rárakok egy darab terméskövet. Szerintem jó lesz ez. Szerintem jó valahol lesz ez. Valahol egyik mindig azt várná, hogy ilyen legyek. Akkor én is leszek. Hát én nem ezt várom, én tudom, hogy ez van. Tehát, hogy igazából kíváncsi lesz. Figyelj, azt cíki, hogyha a babettámra föl fogok ragasztani egy Kawasaki matricát. Nem, de hogy... Extrázd. Nem. És akkor majd mondjad, Easy Rider, öcsém. Így indulja mindig. Csoki. Csoki. Én ne legyek vagány. Mi nem a lélek, van egy macskám. Kimegyek majd, felnézek az égre, és azt látom, hogy beborult, akkor impregnálós P-vel lefújom majd a rókafarkat. És azt hittek hülyül. Tehát nagyjából ennek a fele most, amit elmondtunk, mindig az. Tehát, hogy semmi túlzás nincs benne. Na jó, megnézzük, hogy ki a hét harmadik játékosa. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt, halló. Jó reggelt, Ági vagyok. Hello, Ági. Boldog nőnapot, Ági. Köszönöm szépen, köszönöm. Zoltánoknak meg boldog névnapot. Daj, de na, akkor ez mindenki, ez mindenki körbe nyalt mindenkit. Ági, honnan telefonálsz? Hát most jelen pillanatban Nagytarcsán vagyok, de amúgy Budapestről. Nagytarcsán dolgozol? Igen, igen, igen. Mit csinálsz? Egy forgalmazó cégnél vagyok, a csomagoló részlegen. Ha? Forgalmazó cégnél a csomagoló részlegen. Jól van, és van párod, kaptál tőle valamit ma reggel? Hát nem, mert ő hamarabb kelt, mint én, úgyhogy ő már elment, mire én már ugye. Hát ott hagyhatod volna egy csokit, egy virágot, egy kis mosolyt. Majd este, ha hazajön, vagy hát majd amikor találkozunk, akkor biztos hoz. Na jól van. Kivel játszanál, Ági? Hát én Ferit választanám. Ferit szóval választanád, jól van. Indítjuk az órát, akkor legyetek ügyesek. Jani, jó, köszönöm szépen. Azért választottál engem, mert nagyon szeretnél elverni. Hát próbálkozok velem. Azért választottalak igazából, mert földin vagy. Békés Csabai vagy? Új Kígyósi? Békés Csabán, igen. Hoppácska! Hoppá! Bocs. Még a banánom most tudtam egy újra harapni. Hadd egyem már meg szegény gyerek. Hát ez gyors volt. Ezt se tudtam nyelni a kis banánkámon. Ági. Ez gyors volt, Ági. Yes, igen, izgultam. Gyors volt. Na figyelj, de van egy plusz ajándékod a soha el nem múló kiállításra. Egyszer megnyitott, és de jó, ettől függetlenül. Köszönöm szépen. Mutatjuk, figyelj, hallgass meg. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Már az is kétszer volt, aki egyszer se akart elmenni. Tehát itt mindenki elment erre a kiállításra. Tudsz menni a családdal, gyerekkel, ha van, jó? Igen, jó, köszönöm szépen. Hát Ági, ne haragudj, hogy így nőnapkor így sikerült, nem, bocs. Nem, első játékom volt, úgyhogy no, majd belejövök. Akkor még van párat gyakorolsz, és akkor visszatérsz, jó? És még egyszer boldog igen névnapot, vagy nőnapot. Biztos köszönöm névnapod szépen is lesz. Egyszer. Puszi. Hát, majd jövőre, köszönöm puszi szépen. Ciao, hello. Na gyorsan egy-két közlekedés, azt mondja, hogy Váci út Meder utca saroknál a külső sáv le van zárva egy hónapja, hogy lehet a gond, még hozzá sem kezdtek a munkákhoz. Szerinted a karácsonyra kész lesz? Zoli kérdezi meg. Persze. Azt mondja, hogy Jani, ha oldalkocsist veszel, akkor kölcsönadom neked a schnauzer kutyusom. És lehetsz te a Pityke. Pityke örvester. Csak mondom egyébként, hogy a Pityke örmesternek nem volt oldalkocsia, mert hátra ültette maga mögé. Igen? Nem emlékszem már, csak tudom. Marcipánt, pontosan. Schnauzer nagyon-nagyon cuki kis kutya. Igen, és akkor mindig mentek ilyen bűntényekhez, és megoldották, ugye? Az volt. Igen, és marcipán fiam szirénát. Pontosan. És akkor össze, de lecsúsztak, ami csúszdán, vagy ez nem az volt? Vagy ami faudúból, vagy ez nem az volt? Az volt. Az a Jamie. Jamie és a csodalámpa. Úristen, hogy imádtam, az mennyire jó volt. Nagyon jó volt a zenéje, és nagyon jó volt. De nem kell a schnauzer, van nekünk itt szakállas a stúdióban. Úgy, hogy én idők átra is üvöltök, hogy jövünk. Egy óriás schnauzerünk van itt a stúdióban. Egy sóborcs. Egy sóborcs. Egy sóborcs óriás schnauzerünk van itt a stúdióban. Ha meg lesz a motor, meg a jogsi, akkor vihetsz bennünket? Tehát tudunk olyat csinálni, hogy motorosztasd meg, Jadi? Hát elméletileg igen. Aha. Gyakorlatilag pedig kap. Menjél, ahogy akarsz. Szerezd magadnak saját szponzort. Persze, de neked ahhoz, hogy fölüljél mögé, nem kell jogsi. Nem, nem nekem. Hát, de hogy... miért ne vihetni? Hát két személyes a moci. Igen? A motyó. Két személyes, persze. Képzel már elfelé, ahogy ül mögöttem, és átöleli a derekamat. Csóki fiú. De mindig egy kerék rá. És megyünk halát levezni. Mind Ámbés Dámberre eszpembe, mikor mennek, és a takonyi rá vagy az orrukra. De jó, mert a motyi egy litit teszik százon, abból meglennétek. Leszállok a motor, és a Feri ott van a hátamon ráfagyva, és viszem egy óriás pumpot. Az mekkora. Ú, de szeretném azt. De meg valahol az M3-oson kicsit így hátulról, hogy nektek koczannék. Menj már le a külsőbetek. Ja, hogy ti vagytok azok. Na jó, elmegyünk érezni, aztán jövünk vissza. Jó, 8 óra után pedig vendégünk lesz itt a stúdióban. Svábi András érkezik hozzánk. Gyerekek, keddeim, szeretjük. Indul a heti napló. Úgyhogy egy kicsit erről faggatjuk. Egy ikonikus műsor volt, úgyhogy erről faggatjuk, hogy mi lesz az új, mi változik majd. Jön-e vissza mindenki a dolgozók közé? Felbukkan-e? Vujic. Vujic mikor tér haza washingtoni számüzetéséből? Vagy már automatikusan tiltó listára rakta a számát. Lássa, hogy hívtam aznap már hatszor. Hazahoz egyébként ott egy nagyon boldogan élő magyar, aki nem akar hazajönni. Köszönjük szépen, de Trütko mégis hazarángatja, hogy meglegyen az első fontos naplós anyag. Úgyhogy erről faggatjuk majd. Na, de addig még témánk is van, úgyhogy jövünk valami másra, 7 óra után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk pontosan. 8 perccel, hello, drága hallgatók. Mindig nem ittam kávét. Hát mi az oka ennek? Tessék, parancsolj. Nem volt, aki főzzön. Nézd. Nézd, Zsülci, nem tudok hangos hangot adni. Egy picit tudod, te is nő vagy. Na most mi van? Most nekem adod a kápolt. Pont olyan egyébként, hogy szeretnéd, de még ahogy is be fog férni még egy. És nagyon jó tényleg, jó a kávégép, jó a kávé. Egy édesítő van benne, egy kis light tejszín. Rövid. Nőnapra kapom tőled? Rövid és erős, ahogy szeret. De ma hiszt is vagyok, úgyhogy remélem jó kávét csinálj. Nagyon finom. Hozz neki rá tejszín, abogy gyorsan. Ugye nem egy ilyen kávéjal akarod nőnapra kiszúrni a szemem. Ugye azért ennél több van a tarsulyodban. Mint azt hiszem, hogy kávéval nőnapra megveszel. Aztán remélem, hogy azért más is tartogatsz még. Ajna, ez ma az én napom. Szétkevertem a tetején a szívet. Bocsánat. Jó kávét főz ez az új kávégép egyébként. Jó. Fölött, kérlek, mert ha mégse jó, és kiköpöd. Nem, ez tényleg tegnap már megkóstoltam, jó kávé, finom. Jó. Azt mondanám a kollégáknak egyébként, akik szintén használják ugyanúgy, mint mi, hogy a tetején van egy olyan rész, ami nem csak a dizájn miatt van egyébként lekrómozva, az ott egy meleg felület, amire, hogyha rárakjuk a poharakat, akkor folyamatosan melegen tartják ezeket a kis pohárkákat. És akkor így sokkal jobb fogyasztani belőle a kávét, mert hogy nem hűl ki nagyon gyorsan. De ez hol van? Vagy ez micsoda? A kávégép tetején. Van egy ilyen rész, amivel a csészét melegített, hogy ne hideg csészét. Jó, na hát ezt a flancolást komolyan. De jobb kávézókban is ugye látja az ember, hogy föl vannak pakolva tetejére a poharak, hát az nem véletlenül van, nem csak ott volt hely, meg ott száradnak, hanem azért, mert hogy ezek a kis poharak, hogyha melegek, és melegen kerül belejük a folyadék is, akkor... Én mindig azt hittem az, hogy kéznél legyen ott a kávéscsésze, hogy jó helyen van. Részben ezért. Részben, szerintem egy kellemes a hasznosa. Na, Miskolcon a Nagyváti utcában hatalmas karambol van, nagy dugó van, emiatt a 17. kerületben az 509-es utca, és a Pesti út kereszteződésénél a 261 E-busz neki ment a közlekedési lámpának, elzárja a kanyarodók útját. Váci út Meder utca saroknál a külső sáv lezárva már egy hónapja, nagy lehet a gond, ha még hozzá sem kezdtek a munkához. Köszönjük szépen, ezt is SMS-ben kaptuk, valamint a 17. keletben, igen, ezt mondtam, az 509-es utcában van egy kis fennforgás. Gyerekek, én rájöttem, hogy hűlök erősen, képzeljétek el, lehet, hogy szednem kéne valamilyen... Mit felejtettél el? Prostatómot? Nem. Igen, a prostata gyógyszere ment. Nem, az arcmemóriám sose volt jó, de tegnap meg kellett állapítanom, hogy erősen, erős demenciába kezdtem és leépülésben. Nem mutatkoztam anyádnak. Nem, voltam egy ilyen jótékonysági... Péter, Kolos Péter, nem ismersz meg, Balázs. Voltam egy jótékonysági teniszversenyen, de nem is ez a lényeg. Ha helyesek voltak a gyerekek, játszottunk velük. Mellettem egy lány, és mondja nekem, hát egy lány, hát egy nő, és mondja nekem, hogy hát ő csinál a fókuszba egy ilyen bejelentkezést, mert hogy az egyik fókuszos riporter megkérte, hogy csinálj egy bejelentkezést. Megcsináljuk a bejelentkezést, mondom, hát mondom, nektek fókuszosoknak, milyen fura, hogy már stábot se adnak, meg operatőr se, hogy nektek már így kell megcsinálni bejelentkezést telefonon keresztül. Csaj nagyokat hallgat, nem mond semmi. Nem beszélget. Nem beszélget, elmondom mindegy. És mondom, mióta dolgozol a fókusznál? Ugye 13 éve dolgozom a barátok közben, mint színészt. De jó. Ki volt az? Most már... Ne zavart össze. Most miért hozol még nagyobb zavarba? De mi volt a keresztneve? Kit játszik ő? Elmondom, hogy ő kit játszik, mert megnéztem most a képen. Annak a fura mogorva, ilyen vastag szemöldökű fiúnak a felesége, majd az Anna biztos, hogy tudja. Bejjebb vagyunk. Egy szőke hajú csaj. Egyébként nagyon helyes volt, meg dumáltunk. 10. perc után kérdeztem rá, hogy mióta dolgozik a fókuszban. És amikor még ütöd a fókusztól. Én ütöttem, mondtam, hogy hát majdnem low budget ez a fókusz, hogy mondom, nektek már így kell bejelentkezni, és ezért se adnak hozzá egy operatőrt sem, meg egy hangmérnököt sem. Dolgozol? Igen. Na, mióta dolgozol a fókuszban? Anna ki volt? Ő volt. Gyere itt, nézd meg. Ennek a fiúnak a barátja, a Ramonának a nagynénye, vagy nem tudom ki, egy ilyen szőkehajú. Egyébként nagyon vehemens, nagyon temperamentumos, nagyon ő. Most ha Anna sem ismeri. De, 13 éve szerető. Na jó, van. 13 éve. Aztán tovább folytattam az álmofutásomat. Mindenki tudja, hogy kiről van szó, úgyhogy. Tovább folytattam az álmofutást, ez nem vett el az önbecsülésemet, hogy tovább ismerkedjek. Hát te sportolsz, mert ilyen taróci barát. Nagyon jól megy neked a tenisz, öreg. Hallod? Most fogsz először ütött. Hallod, Fate. Te nem ma először ütögetsz, mi? Hallod, Fate. Saját ütő? Egész jó a tenyeres keresztet. Miért ütsz ilyen jobb taróci barát, végig te gyökjét? Nem, oda menjek egy másik szőkájú csajhoz. Mondom, nagyon-nagyon szeretem a Eurosporton, hogy közvetítem. Ugye, és beszélt hozzám, mondott valamit. És én úgy véltem, hogy megismertem a hangját. És mondom, most bókolok én nagyot. Mondom, nagyon szeretem, hogy a Eurosporton közvetíted a teniszt. Mondom, szerintem nagyon értesz hozzá. Mondja, hogy nem dolgozom a Eurosporton, és életemben nem közvetítettem teniszt. Az M4-nek vagyok a sportkommentátor. Temesvári Andrea vagy. Na jó, és itt akkor mondtam, hogy jó, oké, Bali. Büdös szót sem, apja. Jó, oké, Bali, mondom, ez nem egy erőltetett az ismerkedés. Nem kell itt puncsolni mindenkivel, megérted. Bedobták két dolgot. Egyik rosszabbul sültem, mint a másik. De aztán elkezdett erre, hogy megnézegeted a húrokat. Tudod, hogy elég feszes, hogy jól van. Nem, itt van egy ilyen kellemetlen ízmás. Igen. Nem, ilyenkor mindig előveszik egy labdát a zsebemből, eldobom, most ott egy labda, és utána megyek. Jó, de és ez mindig beválik, hogy visszaadom magamnak a labdát. Meg, hogy a frusztrációt nem a gyerekeken csapódott el azt. Nem. A gyerekek nagyon helyesek voltak, csak mondanom sem kell egyébként, hogy partneremmel elhoztuk az aranyérmet, tehát azért természetesen elsők lettünk igazából. Ki volt, aki tudott játszani melletted? Mindig úgy volt, hogy egy ugye híresség, vagy egy celebis, vagy egy értelmi fogyatékes, vagy egy hátrányos helyzetű gyerek. Hogy igazából nem is gyerekek is voltak, de hogy korunkbeliek is voltak. Ez egy ilyen olimpia volt tulajdonképpen. És akkor ezen két beszélgetés után én rájöttem, hogy nem kellett mindig erőltetni ezt a társalgást. Tehát, hogy el van az ember ott azokra, akiket valójában ismer. És akkor rájöttem, hogy jó, akkor kicsit visszavetszek ebből az ismerkedésből. De van az, hogy hűlök egyébként. Hát, te kis túlkoros, te mióta vagy itt? Igen. Többiekkel. Én nem csak Károly. Bocsánat. Igen, azt mondom neked, hogy jétek opasz hozzá, amit én DJ Dominik. Hozzá valamit csak én nem ismertél meg, mert nincs fent a Koba Kendő. Ott volt egyébként a mester is. Ott volt ő is? Ott volt DJ Dominik. Ahol jótékonyság, ő ott van. Egyébként ő nagy jótékonykodó. Harsányi Leviék voltak még, Rakoncai Viktor. Úgyhogy sokan. Levitől kérdeztél reggeli műsorról? Hogy ti hogy értelmezitek az előző hallgatottsági? Nem, szakmáztunk, nem szakmáztunk. Hát ő nem is tud. Nem szakmán bejelenjek el, nem beszélek szakmáról. Ja, most tenisz miatt voltatok. Tenisz miatt voltatok, nem a rádióban. Na miért, úgyhogy én próbáltam egy kicsit így mindenhol ismerkedni, mindenkivel beszélgetni, de úgy lepattantam kettőször, és akkor gondoltam, hogy el vagyok én ott a sonkát szendvicsemmel, meg az üdítőmmel. Nem, mondtam, hogy nem kell Bali ezt az ismerkedést annyira erőltetni. Tudod, és ilyenkor mindig van az a nagyon kínos 10 másodperc, amíg ott csöndben ültök. Aztán valakinek vagy megszól a telefonja, vagy odajön valaki, és akkor oldja ezt a helyzetet. De én azt szeretem azt a kínos csöndet utána, hogy ott úgy ülsz meg egy ideig. Próbáltad eljutni valamivel? Nem, a barátok közt a csaj nagyon röhögött. Mondom, teljesen hülye vagyok, mondom, ne haragudj. Azért ott dolgozom, én nem ismerem. De tényleg, tehát, de nagyon-nagyon tiszta szívből láttam rajta, hogy jól szórakozik. Kérdezem, mennyi ideje dolgozik a fókusznál. Hát, egy kis vörös. Erős Antoni Mucs. Igen. Tényleg, te bodros, ne zsibbazd magad, Szent Martin vagyok, te hülye. Hey, hozz egy labdát, éppen Szerválig készülök, te kis bodros. Hallod, Pali. Te kis fürtös. Pali, hogy lenőtt a hajad? Ne, Szent Martin vagy, nem a Balázs, mert bocsás. Nem, de sose volt jó az arcmemóriám. Tehát én ezt mindig azzal magyarázom, hogy én mindig nagyon erőlködöm, hogy megismerjem azt, akivel beszélek, és én régen nem ilyen voltam. És kicsit tényleg megrémisztett, hogy ennyire hűlök, vagy mi a fene van. Nekem tök jó volt az arcmemóriám régen. És most a napokban is összefutottam az ilyen nappaliba valakivel. Zámbó Árpia valószínűleg kiderült, hogy medveszkiló. Vidáman beszélgettem vele úgy 6 percet, hogy nagyon élesen és gyorsan kutattam az agyamban, hogy ki áll előttem, és egyszer nem tudtam rájönni. Lebeszéltük, megbeszéltük, elköszöntünk, és utána én még hajlandó vagyok, vagy hajlamos vagyok ezen kattogni, hogy ki volt az az ember, akivel beszéltem, de ott nem kérdezem meg. Csak kérdés. Régen megkérdeztem, most már se kérdezem család, meg. Hogy van? Melóban mi a helyzet? Ilyenkor üvegesek, tekintete bámulok magam el, és közben nagyon gondolkozom, hogy jöjjek már rá, hogy kivel beszélek, de nem mindig sikerül. Mit szólsz meg, mit talált ki a KDNP? Ilyenkor ilyen terelőszöveg. Egyiket a legnagyobb jó fejség ilyenkor tényleg az, amikor nem mondja meg, hogy honnan ismeritek egymást, és vár. Tudod, kis félmosoly az arcon, és vár. És na, honnan? Na, hogy hívnak? Na, segítesz? Na, igen, de hol találkoztam? Na, igen, be fog ugrani? Na, nem. És akkor ilyenkor jön az Mérei a mondat. Mérei Kati volt. Illés Júlia BK szerepe szerint a Mérei Kati. Aha. Na. De hát mindegy is. Nem, ő egyébként egy nagyon cuki csaj. Igen, van benne. Van benne lendület. Temperamentumosan ütött el a labdát. Ja, biztos. Biztos erre gondoltál. Na. Mi történik Miami-ban? Mondjátok meg nekem, ami... Mi? Már építjük, mert erre most így rá kell készülni. Kellett volna egy elhítés. Floridában, Miami-ban, Floridában. Tiszteletbeli magyar konzul. Tehát akkor a Jenő előtt is nagy jövő áll, ahogy látom egyébként. Tulajdonképpen nem akartam inni a szememnek. Nem, csak nem akartam inni a szememnek, amikor kiderült, hogy a micsodáját mutogattam. 71 éves tiszteletbeli magyar konzul Floridában. Mekkora buli lehetett. De hogy komolyan mondom, a 6 szemérem sértő között egy 80 éves férfi is volt, a szatirok állítólag az izéjüket mutogatták. Tisztességtel ajánlatokat tettek a fürdőzőknek. Volt köztük olyan is, aki csak egy sörös dobozzal takarta el a csúnyáját. Emberünket akkor gyűjtötték be, amikor... vagy fél literes. Hát nem mindegy. Emberünket akkor gyűjtötték be, amikor messzenül ült egy függő ágyban. Hát de várja, hasonfekve is kilóg. De hogy komolyan mondom, tehát, hogy azért mi, egy magyar konzul. De várja, ő tiszteletbeli. Tiszteletbeli, jó. Nem ugyanaz, de hát tiszteletbeli konzul. Hát azért... Há, most már, de mi alapján tisztelték meg ezzel? Hello. Nem kell egy tiszteletbeli konzul. Ugye ez körülbelül egy másfél hetes hír, de most foglalkozunk néhány olyan hírrel, ami a Szabink alatt történt. Tehát ez már nem annyira friss. De hát elképedve olvastam, hogy mi történik ott Floridában. Ezek bandába verődve riogatják a csendesen békét. Hát 71 éves kis nyugdíjasok, azért kell valami szórakozás. Hát, de miért nem fejtenek keresztrejtfényt? Nem olyan érdekes. És kimentek a strandra, valahol bekarcoltak előtte, valakinek volt egy sör, hogy vagy egyszer csak mesztelen. Na, mi az a pillanat, amikor azt mondod, hogy és most mindenki vetkőzzen? Érdekes történet. Be is gyűjtötték, ugye? Tehát rabosították. Láttam róla fotót igazából, hogy ott lefotózták, tehát őt bevitték. De köszönöm sértés, mi az gondolom? Ugyan lenná túr? Hátra bilincselték a kezét is, izé. Ez jó, csinál még. Érted? És ott állt pucéran egy szál parancsoki oldal fegyverben, és ő megbilincselték. Hát ez egy jó kérdés. Hú, ez fáj, de jó. Ilyenkor egyébként fölöltöztetnek tényleg? Vagy ez hogy zajlik? Hogy rátadnak valamit? Mondom meg. Az, hogy fölöltöztetnek. Hát de nézd meg a rabosítási fotót, mert ugye itt van egy öltönyös, és itt van a rabosítós fotó. Ott nézd meg, nincs, tehát hogy a válla látszik ki az embernek, de nincs rajta póló. Uh-huh. Tehát, hogy nincs rajta semmi, valószínűleg ugyanúgy mesztelenül beviszi. Na de várja Feri, tehát hogy azért most a nyakáig el van takarva, ez miért lehet vajon? Felizgalmi állapotba került? És tényleg tiszteletre méltó úriemberről van szó? Kégéigér. De az, hogy van egy pont, amikor meghattansz, az, hogy van. Mindenki életében van egy pont, Benkő, nem? Dániel, látom. Igen, a tehát, tiszteletre méltó, zenész, landművész. Van a férfiaknál a kapuzárás, az oké, azt még valahogy megpróbálod abszolválni, és akkor ilyen 65-70-75 körül, ez csak lehet, hogy megőrülsz, és azt mondod, hogy már minden mindegy. Történjen valami, nem? Ezt még sose csináltuk, próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hogy tiszteletből főkonzulként akkor mutatjuk a pöcsünket a fürdőzőknek, mert hogy már nagy baj nem lehet. Tehát ezt csak így tudom elképzelni, valószínűleg nem egész életében szatírkodott, hanem ez csak ez így rájött, nem? Tényleg összebeszéltek ott hatan. A nyugdíjas otthon, vagy nem tudom, lementek a partra, és azt mondták, hogy akkor csináljuk. És akkor rock'n'roll. És akkor rock'n'roll. Ja, illetve ők nem, még nem rock'n'roll, azt mondják, hogy beat. Hát nekik ők a rock'n'roll korszak előtt voltak, ők a híres beat korszakban, igen. Hát akkor Jenő előtt nagy jövő áll. Jenő most levizsgázott középfokból. Igen, hát még nem, csak volt vizsgázni. Volt vizsgázni, nem tudjuk még az eredményeket, szerintem. Most tanul olaszul? Hát nem, tudod, csak kellett hozzá papír. A papír. Uh-huh. És így mondták, hogy most ízél valami, még gondolom a faxban, honnan általában jönni szoktak ezek a bizonyítványok a kormány oldal, akkor ott az, most mondom volt, lehet, hogy pontra csere, vagy ilyesmi. Besétált a Rigó utcában, jó napot kívánok. Nem, azt hiszem talán a 444-nek az olvasó riportere jelentette, uh-huh. hogy Kecskeméten, hogy látták a Kecskeméti Ókollégiumban, ahol éppen az olasz középfokkal birkózott. De mi, oda van vonal, hogy ott könnyebben átmész Kecskeméten? Nem, szerintem messzire ment. Tehát, hogy azért, tehát pont ettől félve, hogy ne a Rigó utcában csináljanak róla. Trattoria! Cinquecento! Te az ott nem a csiszár. Te hallod? Ez nem, te az ott, nem az apukám. Pasolini! Azt írja a cikk, hogy csiszár nevét is felolvasták a teremben. Amúgy az írásbeli vizsgát próbálta éppen letenni. Milyen oldékok, hogy fogalmaznak? Próbálta éppen letenni. Az eredményről nincs hír. Ugye itt még januárban nevezték ki milánói főkonzulátus élére, és hát most futott neki. Ugye a középfokú uh-huh. nyelvvizsgának. Nekem szólt, hogy csiszáld, nem csiszold még azt. Van-e eredmény? Hát én izgulok, hát menjen át a Jenő, hát legyen meg a mikor középfokú. Mikor a hír? Hát mikor vizsgáltak? Ez a napokban jelent meg ez a hír, hogy látta. Ha menni, akkor ne tartsuk vissza. Adjuk meg neki. Figyelj. Hát mi van, ha nem sikerül? Akkor még egyszer neki futhat. Akkor a konzuli kinevezést visszavonják? Vagy azért azt nem vonják? Felfüggesztik. Felfüggesztik, nem tárgyalhat. Hát vagy lesz mindig egy kis tolmácsod, aki ott megy mellett. Csak csinoskodhat. Egy kis zsebtolmácsot. Zsebtolmács. Tehát, hogy én azért én azt gondolom, hogy amúgy erre mindenképpen szüksége lesz. Tehát, hogy mindenképpen hát, lesz hogy mellette egy tolmács. Tehát, hogy azért egy középfokúval ott nem nagyon lehet vigyéckedni. Tehát, hogy olyan valamilyen, hogy is mondjam, csak valamilyen olasz közjogi méltóság, aki milyen meglepő anyanyelvi szinten beszél az olaszként, és akkor valaki ott ilyen középfokúval elkezd majd ott, tudod. E pillanat. Igen, az most. Meg is van. Jó, még ezt kikeresem. Szí. Hát, hogy ez... Oda telefonálunk, azok, hogy 8 után vannak, nem mondják meg így, nem? Hát a portás csak tudja, hogy látta-e bejönni. De most az ókollégiumban. Elnézést. Kezdi csak nagyon apukának csörögni. Érdeklően szeretnénk, hogy apukám ott volt-e. Szerintem oda kéne csörögni. 9 után ott vannak már? Hát menj 8. Meg mondjuk, hogy egy volt kollégánkról van szó. Nem mondjuk, hogy barátunkról, mert úgy nem igaz, de hogy... Nem, szerintem még szólna, megmondják. Nem kiadnak, nem adnak ki telefonon. Nem, valaki, telefonon keresztül nem adnak. Mondd azt, hogy te vagy a Csiszár Jenő, úgyse, hogy én voltam vizsgázni. Nem hiszem. Tehát ez kell valami ref szám. Kell valamilyen számot mondanod, persze. Ezt így ebben a formában nem adják ki. Hogy oda telefonálsz, hogy sikerült a nyelvvizsgád. És olyan, a portára. Olyan helyőre. Aki... Szaladj már föl az elsőre, nézd meg, hogy sikerült a nyelvvizsgád. Lapozd már bele. Lusta vagyok, igen, lapozd már bele a számban. De biztos volt olyan, aki együtt vizsgázott vele, nem? Mit tudom én. Tehát, hogy így orosz középfokú volt. Tajcs nem esemény. Vagy mit? Egyszerre orosz. De igen. Na mindegy, hát mi nagyon drukkolunk erőnek, hogy legyen meg. Az élettől függetlenül. Azért, hát, ahogy hallottam. Csak ne jusson a... Ne jusson én csak a kafetériáról tudok, úgyhogy én nagyon drukkolok. A floridai tiszteletbeli konzul sorsára ne jusson. Tehát nem akarok Milánóba a gyerekkel nyaralni, vagy Velencébe, és azt látom, hogy Pöcsbe ott rangál a jelölt. El kell takarom a gyerek szemét. És azt mondom, mi van ezekre a magyar tiszteletbeli, meg főkonzulok, hogy itt mindenki Pöcsbe rohang. Ez egy stresszes élet valószínű, nem? Itt tehát van. A jenőre is ez vár. Hogy ez komoly stressznek vagy kitéve, hát valahol önnek is le kell engedni a fáradt gőzt. Hát most éppen messze rohangál a parton, hát most hát ez miért baj? És ez mediterráneum. Érted? Tehát, hogyha még valahol éjszakon lenne fönt, akkor még szabad szemmel nem látható lenne a probléma az alacsony hőmérséklet miatt, de hát ott délvidéken, érted? Délvidéken ez simán. Simán belefér. Na jó van, drága hallgatók, küldjetek nekünk friss közlekedési híreket, hogy tudjuk, mi a helyzet az utakon. Jó, mi pedig jövünk nem sokára egy rövid hírek után, és arról beszélgetünk majd, hogy létezik egy olyan szálloda, ahol betanított egerek szolgálják ki a vendégeket. Ha úgy érzitek, nem hogy kamu hír, nem volt elég trippes ez a műsor eddig, akkor most nagyon figyeljetek, mert betanított egerekről mesélek nektek nem sokára. Ahogy a szobádhoz kísérnek, és egerek egy kis számmal a hátukon. Ez már a profilváltás, amiről beszéltünk. Nem, csak megittem a harmadik kávémat, és a harmadik kávé után mindig szeretek kicsit elmondtam dolgokról beszélni. Egerek jobbról, egerek balról. Na, úgyhogy ezzel folytatjuk. Mindjárt 7:30 lesz, pontosan 4 perc múlva. Ez a Rádió 1. A legnagyobb a zenei változatosság. Hi, I'm Sia. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 39 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a Reggeli Show-val. Gyönyörű az idő, itt Budapesten süt a nap, és hát bajok vannak. Annyira ragad a pult itt előttem, hogy nem tudom a potit föltolni. Érdekel. Jelen pillanatban ott tartunk. Aha. Szóval vannak dolgok, amik egyszer úgy kell, hogy működjenek, ahogy működnek, a pultnak, nem szabad én digitálisnak lenni, ezek nem véletlenül kitáltak ötlené, vagy igen. Fogod a kis potit, föltolod, érted? És most törölgetnem kell scratchelni. Na, scratchelek a pulton. És ez még csak a szeme. Scratchelek a pulton. Figyeljetek, jó ez a design pult, csak hát... Igen, János csinált nekem egy kávét, és az volt a baj, hogy túl sokat tett bele. Aha. És emiatt, hogy ittam, egy pici kicsöpögött, lecsöpögött. Picike. Egészen picike. Ami pont a pultra cseppett, ezzel sem volt semmi baj. Zsüllel ezt itt feltöröltük, de annyira beragadt a poti. A műszaki igazgatónk megnyugtatása végét, hogy egészen picike. A műszaki igazgatónk ne induljon el. Ha, ne induljon el, már késő. Bele nem folyt. Bele nem tud folyni, mert hogy ez egy teljes, olyan, mint egy ilyen, hát egy hatalmas nagy ilyen számítógép monitor van eléd lerakva, és az a pult igazából. Hozzá egy alkoholos vilcet, húzzuk át azt a hozzá villerát, meg szivacsot, meg mindenfélét. Na mindegy, úgyhogy lesz majd a lázenénk. Addig mondom, mi a helyzet a közlekedéssel. Trafi van a határúton, a 28-es és a 31-es szám előtt, méri a város felé haladókat. Linda, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Valamint vigyázzanak az autósok Budapesten a kötelező haladás irány betartására, mert az önkormányzatok 50 000 forintra húzzák le a vétkeseket. Felháborító, ezt Péter küldte nekünk. Ezt egyébként most nagyon sokan nyomják, hogy megváltoztatták ezeket, és képzeld, de befordulsz oda, ahova eddig bementél, 13. kerületben is van, bementél szépen, rutinból, nyilván, mert úgy jársz 10 éve, hogy ott jobbra fordulsz, mert arra lehetett, és nem lehet. Ott is vannak 50 000 biztos sokan ki akarják mondani, én kimondom, rohadjanak meg. De mi van célja, és értem annak, hogy megváltoztatták, hogy ez most megint csak egy ilyen egyszerű lehúzás. Nem, átépítés van a környéken, és azikát megváltoztatni a forgalmi irányt. De rossz vagy. De miért érzem azt, hogy ebben az országban minden mindig arról szól, hogy valahogy egy kicsit lerántsanak, megrövidítsenek, rosszabbul járjál, tehát se kegyelem, se könyörület, se semmi olyan, amire úgy a magyar lakosok egy kicsit szüksége lesz. Csináljuk már. Vagy legalább azt mondani, hogy oké, egyszer figyelmeztetünk, mint a fölírjuk a rendszámodat, de ha még egyszer itt befordulsz, már büntetünk, tisztelt uram, hölgyem, vegye tudomásul, megváltozott forgalom. Tehát ennyire könyörtelenül elbánni azokkal, akik egyébként 5-10 éve ott jobbra fordulnak, és nem is figyeled a táblát, mert rutinból arra mész. Ez nettó kenyóság egyébként. Tehát azt lehet mondani, hogy rendben van, itt lakik hölgyen, megszokta, de figyeljen arra, mert ez, mit tudom, egy héttel ezelőttől megváltozott. És akkor az egész nek a hangulata, a végkicsengése, a közérzeted nem. Valahogy egy picit nem romlik el ennyire. Nem? Ez nem fair, nem korrekt. Tehát, hogy gyakorlatilag egy heti fizetést odaadsz. egyetlen rutinszerű mozdulat miatt. Így van. Miért kell azt gondolni, hogy jó fej lenne az önkormányzat, jó fej lenne a rendőrség, mindenki jó fej lenne. Srácok, tehát 50 ezer forint. Egy héti kéne ott állnia egy rendőrnek, és azt mondani, hogy ne haragudjon, megváltozott a forgalmi, hogy figyelj, oda, viszlát forduljon meg. Ennyi. Tényleg egy. Bocsánat, csak suvickoljuk a monitort közben. Hey, Run DMC, it's like that. Most a közben, tényleg csiszolom a monitort, de ez valahogy nem működik. Na mindegy, akkor vigyázzon mindenki, ez a lényeg. Köszönjük, hogy Viberre is elküldtétek. Óvatosan menjetek. Arra felétek is, Feri, azért tudod ennyire? Mert ott a 13. kerületben is van egy ilyen, már ott több ismerősöm mondta. Ott például, ahol az úszodát építették, mi az Dráva utca a környékén, ott is fordult egy utca, és az építkezés miatt csinálták, állítólag, amiatt nem lehet ott bemenni, de tényleg csak ennyi kéne, hogy ott áll egy posztos rendőr, és azt mondja, hogy forduljon meg, nem lehet behajtani, figyeljen oda. Tegnap láttam egy riportot, pontosan nem tudom megmondani, hogy hol volt, ott sineken keresztül lehetett lekanyarodni, korábban minden további nélkül egy bevásárlóközponthoz, és ott például valaki annyira jó arc volt, hogy nyilván megbüntetők őt is, hogy kirakott egy nagy tacepaót a villanyoszlopra, hogy vigyázz, egy balra kanyarodás 50 ezer forintba kerül. Legalább korrekt, ha már megszívhatod. És tudod, és kim vannak ugye a közterületesek, és már várják, tudod. Ott várnak bent szépen a parkolóba, jössz. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hova rohanunk ennyire? Nem korrekt. Nem, valóban ez nem. Ez a Bécsi út 134 alatt, és Andrásnak hívják a palita kiáll a táblával. A Facebookon láttam, egy ismerősöm osztotta meg. Ugyanezt, amiről most te beszéltél. Na most az a döbbenetes benne, hogy ő a saját szabad napján ott áll egy táblával, hogy vigyázzanak, mert neki ez már egyébként a harmadik 50 ezres büntetése volt. Máshol szedte össze a másik kettőt. Tudja, hogy hibázott. De oda mentek hozzá, hogy legyen kedves elhagyni az útszélét a táblájával a közteresek. És mondta, hogy nem, ő a szabad napján itt áll. Akkor miről szól a dolog? Ő figyelmeztet, hogy te tartsd be a szabályt. Akkor ők büntetni akarnak magyarán. Nem arról van szó, hogy te tartsd be a szabályt, nem? Van egy ilyen és elhajtották, igen, hogy ne álljon ott. De a szabad napomon én ott állok, alakarok egy táblával. Menjen el arrébb, legyen kedves innen. Ide ne álljon. Körülbelül 3 millió forint bírság tól, hogy úgy mondjam, szabadította meg a közterület felügyeletet azzal a táblával, mert ő figyelmeztette az autósokat. De hát nem az a lényeg, hogy betartsd a szabályt? De nem az a lényeg, hogy tudjanak büntetni. Tudjanak büntetni, hát nyilván a kettő együtt, persze. És ott állt ez az András nevű fickó a táblával a szabad, nem tudom, még ott áll-e, de őnek most egy keresztes háborút vív. Hát 150 ezer forint büntetés után azért. De tudod, hogy várja, összeadták neki a büntetést, tehát autósok annyira jó fejek, hogy tudják, hogy megúszták az 50 ezeres csekket neki köszönhetőleg, tudják, hogy őt megbüntették, és adnak és ad neki egy pénzt. Egyetres, de jó. És ad neki pénzt, igen, és a saját büntetését a figyelmeztető táblával szedi össze. Na, egy kicsit vidámabb témával menjünk tovább. Jó, egy ilyen kis szösszenet így még a 8 órás vendégünk előtt, ugye Svábi jön hozzánk majd, Svábi András 8 óra után. Ígértem nektek, hogy egy londoni szállodáról mesélek egy kicsit. Ja, tényleg, hát az egeres sztori. Csak egy kis hangulatoldásnak, vagy feszültségoldásnak. Betanított egerek szolgálják ki a vendégeket. Egy londoni szállodában, amit úgy kell elképzelni, hogy megtanították arra az egereket, hogy a kis csengő megnyomására ők reagáljanak. És tudja azt az egér, hogy te bemész egy londoni szállodába, hogy elvezet a szobádig. Vagyis... Ilyetően. De mi megmondod neki, hogy 12-es, második emelet 12, és ott a víz? Reagálnak a kis csengőre, amit megnyomsz, a recepción is fogadnak téged. Hogyan szaladnak ilyen kis félrefordított, ilyen kis... formájuk a kis sapkában? Igen. És várnak téged a kis csengőkkel. Ha megnyomod a csengőt, akkor megérkezik az egér, és miután te felveszed a szobakulcsot, őt valahogy megtanították arra, hogy memorizálni tudja a szobaszámot, és tudja az oda vezető útvonalat is, vagyis te úgy mész a szobádba, hogy egy egér megy előtted, és kiszámol a hátán, visz a szobádhoz. Én ezt nem szerettem az ilyen beteg dolgokat egyébként. Szenzációs, nagyon tetszik az ötlet. Hát nyilván sajttal tanít a szegeret, ugye? Mert a kutyának csontot dob, vagy ilyen kis falatokat dobálsz, és akkor bekenték a 12-es sajtot, elment elé valakkor, azt hát tudja, hogy oda kenni. Fura. És milyen jatot adsz neki? Mert hogy érted, most oda dobsz neki egy eurót, el se tudja vinni. Viszont, hogy egy kis szelet parmezán dobsz neki oda. Hát meg gondolod, hogy milyen veszélyes így közlekedni. Hát, hogy jön az egér, téged elkísér a szobádig, én akkor lépek ki a liftből, és az egér pont menne vissza a recepcióra. Négy évig tanították az egeret, én kicsit másnaposan próbálok becsekkolni a szállodámon, melyik emelet, melyik szoba. kettő darab lépéssel szegény kis egeret. Lehet, hogy megtanították, hogy külön úton, egy szervizfolyoson közlekedjenek, és menjenek vissza a recepcióhoz. De milyen beteg, gondolj bele, nem a tulajdon, valamivel föl kéne dobni ezt a szállodát. Mit csináljunk? Tanítsunk be egereket! Vigyék egerek a szobához a vendégeket. Tanítsunk be kutyákat! Hát, az olyan sablonos. Macskákat! Szó-szó! Egereket! Ez az! Király, de jó ötlet! És ott mindig hallod, hívhatom a szobába is. Ha behívom a szobába, akkor kivezet. Nem, kivezet az ebédlőbe, az étterembe, elvezet az egér. De honnan tudja, hogy hova akarsz menni? Hát csak ott. Hát megmondod neki, hogy the restaurant, please. Van egy hangfelismerő szomfér az egérbe. Nem tudom, hogy ez mitől függ egyébként. Hát gondolom, hogy vagy leírod neki, tudod, vagy elolvassa. Vagy olvast is, nem állj. Tehát valahogy az egér tudtára adott, hogy te hova akarsz menni, és az egér elkísér téged, vagy megmutatja az utat. Hát ha recepcióra hívod, akkor onnan csak egy út van a szobád, ha szobára hívod, akkor meg nyilván az étterem. Feri, azért mindent nem lehet tőlük kérni, tehát nem hívhatok szobára egy egeret. Igen. De hát, hogy azért nem fér bele. Mennyire durva jön a szobapincér egy egeret, egy tálcával a kezébe hoznak, két mohítót, a rizottot. Ó, Zsülci megjavította. Megjavította. Egerek, vagy rendes házi egér? Szerintem hát ez nem is rendes házi egér egyébként. Akkor viszont tényleg oda kell figyelni a padlószőnyegnek a mintájára, meg színére, hogy azért ne olvadjon bele. De például a Viki irtózik az ilyen kis állatoktól. Tehát Viko, gekkók, egerek, mindentől, békák nagyon fél. Bocsánat, nem hallottam, mit mondod, mit sikoltozik mellettem a feleség. Tehát azért mennyire életszerű, hogy csekkozz be a feleségeddel, aki a nyakadban ül annyira fél, és egy egér vidáman egy kis sapkával a fején, néha hátranéz és integet a kezével, hogy utána mindjárt itt a 3220-as szoba. Mondjuk hozzáteszel, sokkal izgalmasabb lenne. Tényleg, hogyha nem egerek, hanem ilyen komodói varánuszokot. Hát jó, de ő elfogyasztja a vendéget. A kutyából legalább nyújtogatnak a nyelveiket. Igen. Tök menő lenne, ha ilyen egzotikus állatok vinnének tényleg mindig a szobához. Állítólag a gyerekek egyébként imádják, és baromi nagy siker, hogy ők ugye fölnyúlnak a recepciós pultra, megnyomják a csengőt, arra reagál egy egér, jön és elviszi őket a szobához. Hát ez valóban jó ötlet egyébként. Stuart Little, Lecsó, tojással vagy annél. Én szeretem, meg kéne nézni, hogy hol van ez a londoni szálloda. De tényleg, honnan a fenéből tudja az egér, hogy melyik szobakulcsot kapom? Tehát, hogy van erre betanítva? Hogy tanítasz be egy egeret? Nem túl okos állat, nem? Tudod, mi lehet itt? Nyilván nem próbálod bele a saját kártyádat vagy kulcsodat a szomszédnak a zárjába. Mindennyit, mindenkinek egy fő kulcs van. Tehát, de akkor, ha már én bent lakom a 12-esbe, és te jössz, és akkor meg téged is odahoz? És utána azt mondod, hogy jaj, elnézést, 11. Mindenki, az egér mindenkit egy szobába viszik. Igen. És ott az ott lévő vendégek már leolvassák a többi vendéget. Nem ez, mi már itt vagyunk egyen főjebb. És az egér bocsánat kérve rád néz, majd eliszkol. Mi van, a macskával megyek? Akkor tehát én nem mehetek házi állattal, kis állattal, kutyával, macskával, én nem mehetem, csak kollatom be a szállodába. Hát egyre divatosabb már tényleg, hogy kis állatokat is vihet az ember, de akkor szerintem ezt jelzik. Valószínűleg, amikor befoglalsz az izén a Trivago. Van-e önnek kis állata? Akkor ott átmahúzhatod, hogy macska és több felkiáltal is van, hogy no, ne hozz. Szerinted az egér ugyanúgy, mint a londiner megáll az ajtóban és várja a borravalót? És így nagyon néz rád? Igen. És akkor van egy ilyen kínos csönd, hogy nézel le az egérre, ő néz így rád, nézel le, néz föl, és akkor így nagyon vár. Elkezdesz kutatni, és a pislog az egér, hogy igen, igen, jó felé kutatsz, már majdnem a zsebednél, vagy adj egy kis aprót. Igen. Vagy igen. Nézitek egymást, kicsit zavarta, majd az egér kicsit sértődöttem, becsukja az ajtót, és elporoszkál. Hát rád néz, így a kis tekintetetek így összekapcsolódik, egy ilyen pici kis gombszemény néz, megvakarja a fejét. Megvakarja a kis testét, megvakarja a fejét. Hát tudod, mindig van egy ilyen kínos várakozás, igen. Amikor ott áll a londiner, viszi a bőröndödet, és akkor ott toporog egy kicsit, te úgy csinálsz, mintha lenne aprod, most vagy van, vagy nincs, vagy akarsz adni, vagy nincs. Tehát az egér is majd várja. Uh-huh. De akkor kitessék elem lábbal, hogy nem akarok adni, nem akarok adni. Kicsit arrébb pöckölök. Vagy hogy reklamálok, hogy én nem egy félszuterén szobát kértem, vagy mondjuk nem erre néz. Elővesz egy jegyzettömböt, és fölírja. És mi van, ha akkor átadszak, hogy nem tudja elvinni. Értem. Igen, na most megszívatlak te kis rohadék. Egy doboz medvesajt van nálad csak, azt elgörgeti. Mint egy malomkereke. És kiderül, hogy a recepción is egérül, a konyhában is egerek dolgoznak, és igazából nincs élő személyzet. Én imádnám. Mondom, minden nap van a Nébiktól egy ellenőrzés, és minden nap bezáratják, hogy mennyire egerek van a konyhában. Mozgalom. De tök jó, egyébként ez tök jó, hogy ezeket engedik. Ez Magyarországon effektíve lehetetlen lenne. De most pont Ázsiában láttam, hogy ott úgy hirdetik a Thai boxot, hogy felzavarnak két Thai boxost egy ilyen platós kocsira, oldalt rávarakva ilyen óriás plakáttal, hogy mit tudom én, Chaweng Road, Chaweng Stadion, Thai box, és két csávú ütögeti egymást fönt a menő autón, miközben nagyon nyomják a dudát, ők ott élőben Thai boxoznak. Azért az megvan, hogy mondjuk túrkevén nyílik egy ilyen boxerőm, és akkor, hogy pocsolják fel a platóra, verjük őket, mint a Bélának, hűsítik egymást, megyünk egy kört a terrautóra, hogy mennyi idő alatt szednének le. Hogy teljesen más világ, ugye? Hogy simán belefér nekik a tájoknak, hogy ott egy ilyen menő teherautón kicsit ott püfölgetik egymást. Hát itt József bemenne, hogy egy platóssal, egy infárat bemenne kettőt a Bélának, mennyi idő alatt szednél a rendőrség? Hát ha már Turkev a Berlin Fesztivál, nem? Ja, hát az meg ráadásul. Itt a körúton mennének egy kört, érted, hogy valami, nem tudom, MMA harcos, nem tudom, versenyt hirdetnek. Mennyi idő alatt szednék le őket a rendőrök? Ott meg ez egy teljesen megengedett dolog. A kocsik sűrök összeverekedtek. Hogy ott finoman bunyóznak. Tehát ezért jó egyébként a londoniaknak, mert ott lehet ilyen szállodani. Ezek tök jövő nyitottak. Tényleg, igen, minden, nincs minden nagyon szabályozva. Cat Café, tehát hogy itt, nem, Budapesten is van egy olyan hely, ahol bemész, és rengeteg cica van például bent. Tehát, hogy így, ha szereted az ilyen helyeket, meg szeretsz velük együtt lenni, akkor így tök jó tud lenni. Nekik biztos, hogy nincs engedélyük. Vagy ott van például a macska reality. Az megvan, nem? Nem láttam. Macskák a szereplők? Igen, élőben megy állandóan fönt, mindig a legnépszerűbb ilyen videó megosztó portálon fölmész, és meg tudod nézni, hogy mit csinál négy kölyök macska. Semmit. Megmondom. Amit egyébként... Lehetősen inger szerint környezet kell, hogy ezt nézd azért, nem? Hányan nézik? Tényleg? Imádni van, én is szoktam. Tényleg? Aha. De mit szeretem? Nézed, hogy négy unalmas macska mit csinál? Hát egy perc alatt unál meg. Hát rohadt unalmas. Ki az Isten érdekel, hogy négy fáradt macskot nyalogatja a tökét? Lejön. Nem, ott köztük nőstény is. De mi az izgalmas? Hát, ha szereted a macskákat, akkor tök jó elnézegetne, hogy négy kölyök macska állandóan bohockodik. Náluk nincs olyan, soha nem tudod kiszámítani. Leülsz, és egy jégkrémes bödömmel egy óráig nézel négy darab macskát a tévébe. Hát viszonylag alacsony az inger küszöböd akkor. Hát, ez se szerintem... Van olyan izgalmas, mint Pamka Bónak a reality. De azt, hogy csak egyszer nézed meg. Igen, ott is tudod, mire megy ki. Mire megy ki a játék. A ti kutyátok nem tud valamit, hogy a szóval tudnánk betolni. Vagy a Kex például, a mi befogadott macskánk, ő kinyitja a hűtőajtót. Igen, mikor mondod neki, két sört kérek, persze, ne, adom egy kicsi hűtőajtót, mi egy, kőbányai vagy borsori? Esküszöm, hát nem, figyelj, fölugrik a kapaszkodójára a két melső lábával, és a bal hátsót beakasztja az oldalába a hűtőnek, és kinyitja a hűtőajtót. Uh-huh. Ezt kaptam el 3 héttel ezelőtt. Azóta nem tudom, lehet, hogy sört aha is tud már hozni. Aztán pedig seggel belöki a hűtőajtót, és beül is megnéz egy NB1-es meccset. Nem, szotyolázik és káonyázik. Jutottunk el, mert ott volt a hűtőbe a maradék kajája, látta, hogy kivettük, fölugrik a mancsával, a két első lábával megkapaszkodik a magában a nyitóba, és a bal hátsóval így elrúgja izét a magától a hűtőt, és kinyitja. Esküszöm. Hát mit lát a macska sokszor? Nálatok azt, hogy nyílik a hűtőt. Mindig azt tanulja meg az állat, amit egyébként sokszor lát. A borostugó kihúzására is tanítom, mert úgy... Ilyen hangot ad már a macska. Meglát téged, már szájjal csinálja a boros dugó hangját. Náluk ilyen fajok háborúja van állandó. Tök jó boxolnak egymással. Miki meg Tira általában egymásnak esnek, és így látszik, ahogy csiszolódik a technikájuk. Tehát például a Tira rájött, hogy a Miki el tudja kapni a fülét, és ez nagyon fájdalmas tud lenni, amikor egy bepipult egykori kambacska elköpi a füledet, és elkezdi marcangolni, és ezért ő például seggel terelgeti. A Mikit most már, igen, hogy a feje minél távolabb legyen tőle, és a fenekével lögdösi el magától. És akkor tök jó, de ezt így mindig nézegetni szoktuk egészen addig, amíg Miki nem látszik már a totális őrületnek a jele, akkor általában szétválasztjuk őket, mert tudjuk, hogy hiába a méretbeli különbség, egy bepipult, igen, egy bepipult eunuch azért irgalmatlan veszélyes tud lenni egy ilyen nagyfülű kutyára. Így kikapja a szemét simán, nem? Nagyon kell vigyázni vele. Tehát, hogy amikor látszik rajta, tehát hogy a Miki az ráadásul tényleg olyan, hogy volt olyan, vagy vannak olyan időszakok, amik egy picit így valamilyen, nem tudom, front van, vagy tavasz van, vagy én nem tudom, mi a problémája éppen, nem szabad neki háttal állni, vagy hátat fordítani, és úgy menni ki a szobából, mert rádugrik hátulról, és belét fú, de rab, fú, mit kapna a teniszütőmmel, elővenném az ütőmmel, atyisten, nem a saját lakásomban féljek egy macskától, érted? Abban a pillanatban, egy fonák keresztel így repülne a macskat. Be egy kaspóba. Mi ezt imádjuk? Na jó van. Oké, jövünk vissza nem sokára. Érkezik hozzánk, ha minden igaz. Svábi András gyerekek jön hozzánk, mert hogy a hétvégén vasárnap egy ikonikus műsor indul újra útjára. Tessék? Nem, teljesen tudatosan nyomtam. Svábi Andrásnak ugye indul a Heti Napló című műsor az ATV-n, úgyhogy arra gondoltuk, hogy meghívjuk, és kicsit beszélgetünk vele a régi időkről, és arról, hogy miben lesz más ez a műsor, milyen lesz, és ki kell csinálja, miért az ATV-n csinálja. Csomó kérdés van nyilván, amit megkérdezünk majd tőle, úgyhogy... Hogy jött a képbe Hajdú Péter? Hát úgy, hogy ő volt a producer, és felhívta a Schwabit este 10-kor. Neki volt vonala. Igen, milyen máznia hagynak, hogy a Schwabi fel. Igen, miután már mindenkit végighívott, igen. Na, szóval, hogy Schwabi Andrással folytatjuk majd a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázsi. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak, itt vagyunk a Reggeli Show-val, egyre jobb lesz az idő napról napra, egyre szebb időt mondanak, jön a meleg, hétvégére már 12-14 fokot mondanak, napsütést, és csak holnap lesz egy pici eső, úgyhogy tényleg itt van a tavasz. Márciusban, általában 15-én most már mindig ilyen szélcsekis idő van. Nem kivéve, amikor ugye van az a nagy hóesés, vagy volt, amikor át kell tűnni másik autóba, de egyébként ez már kezd jó lenni. Akkor érzed, hogy süt a nap, melegszel egy kicsit, ki tudsz ülni, kávézol, kint vagy. Lekerülnek a nagy kabát. Ja, kicsit, igen, az már annyira hiányzott. Annyira hiányzott. Hóvirágot láthatok valahol? Már felcsúton kívül. Nem lehet, nincsen. Ja, már nem szedheted le. Nem szedheted véletlenül. Nem azt mondtam, hogy szedtetek-e valahol. Ja? Hanem, hogy igen, tegnap sétáltam a kis kertemben, és már kidugta a fejét a kis hója. Hol az is nem láttam valahol virágot. Igen, tök természetes volt, hogy bárhova mentél, ott volt. Ott volt a kertekben, ott volt a közterületeken, ott volt az erdőkben. Most meg valahol tényleg, most már csak ilyen frekventáltabb helyeken, mint például az említett hely, lehet látni, vagy lehet vele találkozni. Tök gondolom, egyedül Mészáros Lőrinc árulhatja, úgyhogy elindult egy közbeszerzésen, egyedül megnyerte, és csak ő árulhat hóvirágot. Mindenki másik. Ne bácsolok, azt hittem, hogy gyöngyvirág. Jaj, medvehagyma, jaj! Na, gyorsan egy pici közlekedés. Rákóczi hídon baleset van, teherautó belement egy Toyota Yarisba, és az betolt egy előtte lévő autóba Buda felé. Atya Isten, Ági küldte nekünk. Köszönjük szépen, reméljük, hogy nincs semmi komoly baj. M6-os 84-es kilométerénél van egy trafink Pécs felé, vigyázzon mindenki. És azt nézem, hogy van egy trafink, igen, a zöld gomb alján három lábúval rendszergazda küldte nekünk. Köszönjük szépen. 0-20-311-111, ez pedig az SMS számunk, illetve a Viberünk is, ha szeretnétek nekünk üzenni. Jó? Na, nekünk pedig megérkezett vendégünk, aki ráadásul nem egyedül jött, hanem egy kis porszívóval. Schwabi András, hello! Itt van Bandika és Kacska. Jó reggelt! Várjál, beadtalak, de most akkor még beadok pluszba valamit. Mit adjam még be, hogy hangés legyen? Hát ez be van adva. Beszélj egy kicsit, András. Egy-kettő. Jó, van. Karcsika. Igen. Na, a blöki saját? Hát ő Karcsika. Elhoztam most magammal, mert ma én vagyok a vigyázója. Te vagy a vigyázója? Uh-huh. Megosztva van a kutya valakinél? Nem, csak most majd kicsit lazább napom van, nem kell annyi helyre mennem, és ilyenkor szívesen viszem. És akkor jön magaddal a kutya. Uh-huh. Na, élő webközvetítésünk is van, csak mondom, egyébként ott vagyunk. Megmutatom a webkamerámat, csak a karcsit adjuk, jó? Csak a különben nagyon kamera érzik. Nagyon helyes az András is, de Karcsika egyszerűen szerzett. Egészen közeliben tudjuk mutatni Andrást és a kutyát is. Na, hát legelőször kezdjük azzal, ami talán még a naplónál is fontosabb, vagy a heti naplónál is, hogy újra apa lettél. Hát gratulálunk. Gratulálunk. Sűrű hetek állnak mögötted. A klasszikus, hogy majd viszem magadába, akkor megkérdezik tőle, hogy miért mindig a nagypapa. Igen, nagypapa. Na, igen, miért mindig a nagypapa az volt. Igen. Mikor született? Most a napokban olvastam talán. Másodikán. Lány, fiú, Milán, kisfiú, tündér, itt tényleg elképesztő szép, aranyos, nyugodt, hát alvós, majd kimutatja a foga fehérjét, de egyelőre alszik, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Hát akkor ez most neked nagyon sűrű, nem? Igen, most sűrű. Most így összejött minden. Ő magában, amikor megszületik egy gyermek, az is nagyon sűrű, bár te már azért rutinos apuka vagy, rutinos szülőként tudja az ember abszolválni ezt a dolgot, de ráadásul egy új műsor, plusz egy gyerek, a kórház, a szerkesztőség, hát akkor ezek sűrű napok. Ez is műsor az RTL-en. Jó, hát kicsit most menni kell celebeskedni mindenhova. Most őszintén számítottál még rá, hogy bedurran a hasadó anyag? Öreg Schwabi nem fél. Nem mondom, hogy reménykedtem benned. Öreg Schwabi nem fél, nem Bél Schwabi, úgyhogy. Na, heti napló, ugye? Tulajdonképpen ez lett a műsor címe. Heti napló. Ez így akkor, ebből nem lesz per, hát heti napló, te használhatod nyugodtan. Hát ugye a napló az egy általános név, az olyan, mint a, nem tudom, a híradó vagy az étterem, tehát én azt gondolom, hogy azzal nem lehet mit kezdeni. Ahogyha heti tesz elé az ember, akkor teljesen megváltoztatjuk. Plusz még biztonság kedvéért ott van mögött a nevem, hogy Schwabi Andrással, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy ez perelhetetlen. De hogyha lesz körülött egy kis balhé, az mindig jó, persze. Az meg nem nincs. Nagyjából 10 év telt el, ugye, azóta, mióta te nem voltál? Több mint 9 év. Hogy most, vagy miért pont most? Most szólalt meg a telefon? Vagy tényleg? Igen, megszólalt este 10 után a telefon, vadidegen szám, Hajdú Peti hívott. És megkérdezte, hogy nem láttad valahol sarkakat? Soha. Nálad van a katak? És soha nem veszek fel idegen számot. Tényleg? De olyan extrém volt az időpont, hogy megijedtem, hogy anyámékkal van valami probléma, hogy jaj, tehát, hogy akkor este 10 után már fölveszi az ember az idegen van egy számot. Reflex egyébként, tényleg, hogy abba, akkor már azt gondolod, hogy valami baj van. Napközben vagy kinyomom, vagy lenémítom azonnal, este megijedtem, tehát beszartam, hogy valami baj van, és hát de is volt, és ez a Hajdú hívott. Elég csapás az, hogy a Hajdú volt a másik oldalon. De tudta, hogy téged hív? Kiírlak, te rohadt! Ja, Adász, te vagy az? Végig hív. Megöllek, elkaplak, megöllek. Csinálok, szemétlát. De este 10-kor? Tehát ennél azt gondolná az ember, hogy egy producer... Hogy tapintatos. Tapintatos a kettő. De Hajdú ilyen most, hogy így megismertem jobban. Tehát ő bármikor, bárkit, bármiért felhív. Hogyha szóba kerül egy név, akkor azt mondja, várjál, fölhívom telefonon, és onnan az asztaltól azonnal hívja. Tehát őnek nincsenek ilyen típusú gátlásai, mondjuk akár napközben, akár éjszaka, akár hajnalban, ő bárkit bármikor fel. Hát vagy lehet, hogy hétfő reggelre választ kellett adni, hogy ki legyen a műsorvezető, mert ő a gyártó, és akkor pörgette, Vujic, Andi, Schwabi, próbált megjel. Kire lehet még rá? De gyakorlatilag minden átmenet nélkül, nem kérdeztem meg, hogy hogy vagyok, hogy mi a helyzet. Szia, Hajdú vagyok. Nincs kedve csinálni naplót az ATV? Mondom, várjál már egy kicsit, mondom, nem beszéljük, hogy miről van szó, és hát gyakorlatilag így kezd. Na de ez a naplós dolog, ez már elindult pár hónappal ezelőtt, amikor felmerült, hogy elindul, és akkor ott fölmerült a Fridi neve, aztán kiderült, hogy az nem volt. Ez még a TV2-n, ugye? De az még a TV2-n volt, igen. Azt milyen érzésekkel konstatáltad, vagy akkor mi volt az érzet, amikor azt gondoltad, hogy elindítják újra, de akkor még ugye úgy volt, hogy nélküled. Én amit elengedek, akkor utána általában nincsenek ilyen nagyon harcos érzelmeim, nem kívánkoztam, de azért egy kicsit fájt. Tehát én érzelmes típus vagyok különben, és úgy kicsit fájt, hogyha valami elindul újra, akkor az nélkülem, és én nem vagyok TV2 kompatibilis ember ezer ok miatt, úgyhogy nem is hívtak oda. Az, hogy nem vagy TV2 kompatibilis, az a jelenlegi helyzetre érted, hogy most nem illesz bele a TV2-ben? Én azt gondolom, hogy nem, meg nagyon sok mindennek kéne változni, hogy engem érdekelne egy TV2, de szerintem most nem akarok, volt munkaadóm és egy működő csatorna, tehát nem akarok ebben nagyon belemenni, én nem érezném azt, hogy oda nagy kedvel mennék. Most ugye szó volt a Hír TV-ről is, hogy Hír TV vagy ATV. Legalábbis azt lehetett hallani, hogy voltak Hír TV-s megkeresések is. Az nagyon érdekes, hogy mindig egyszerre történik egy csomó minden, és utána nem. Nekem legalábbis mindig így volt, hogy ha valami történik, akkor az a párhuzamos, amíg történik, ezer dolog. És pont most volt valóban egy Hír TV-s beszélgetés, hogy nevezzük megkeresésnek, meg egy ATV-s, meg Karcsika is betoppant az életemben. Tehát egy csomó minden. Végre nyomos ér. Beesett egy gyerek is. Igen, a gyerek, És gondoltad, akkor Hír TV-re már aláírt a Kálmán Olga, akkor legyen az ATV. Igen. Igen, valahogy le kell fenni. Közben nagyon helyes SMS-t, Kazi kérdezi, nem tudom nézni a webkemet, most is sapkában van? Jó, de jó. Na, de volt idő azért egy pár év. Jön majd a napról. Na, mindent meg megkérdezünk, majd Trütkorról is beszélünk. Sapka után Trütkor következik. Igen, a napló az egy ikonikus műsora volt a TV2-nek sokáig vasárnap, sőt, igazából legyőzhetetlen is. Tehát hosszú éveken keresztül én tudom, mert RTL-es voltam, hogy az RTL mindig dolgozott azon, hogy ugye legyőzze a naplót. Ez évekig nem sikerült. Volt különben, tényleg mindenféle műsortípussal, még akkor indult a heti Szeres most? Szeres most lehet. Nagyon igen. Nagy költségvetésű, rettegtünk tőle, hogy a Szeres most majd szétver bennünket. Indult az Akták, a Bárdossal, egy csomó mindenféle fajta műsort indítottak ellenünk, és mindig ilyen brutálisan megvertük, de nagyon ilyen dupla annyi nézettséget. Míg nem jött egy szinte kelet-német sorozat, mi is volt a Kobra. Kobra. Tudom, én is tudom, milyen érzés ilyen sorozattól kikapni. Engem évek után a Balázsóba Charlie a majom vert meg a TV2. Tudom, román. Így íveltünk, lentünk lefelé, Charlie a majom jött fölfelé, úgyhogy tudom. Mindig tudom, ez onnan milyen jön a döfés, ahonnan nem várnám. Kobra 11 volt. Tudtuk, hogy jön egy ilyen nagyon egyszerű német sorozat, akkor gondoltuk, hogy na, ezt nagyon el fogjuk venni, és az volt az egyetlen, amelyik megszorongatott. Kinyitott a Kolosi Péter a páncélszekrény. Bontsátok fel a piros borítékot, az utolsó esélyük, az utolsó esélyük. Jöjjön a Kobra 11. Igen, de amit kérdezni akarok, hogy aztán azért a naplóból az utolsó években, amikor már nem voltál, egy nagyon, nagyon korrekt, jól fésült, kevésbé rendszerkritikus, udvarias műsor lett, vagyis elvesztette azt a státuszát, ami tulajdonképpen a napló volt. A fésületlen rendszertelen. Nem, hát egy valóban informatív, egy valóban a dolgokra rákérdező, nem fölülről irányított, nem a rendszert kiszolgáló műsor volt, aztán szerintem kicsit az lett az utolsó pár évben. A kollégák csinálták. Érthető okokból, hát tudjuk, hogy mi a helyzet. Igen, tehát mindenki azért szeretett oda bejárni, műsort kellett készíteni, de nem volt az a fajta elhárító pajzs fölöttük, aki megküzdött volna a vezetőséggel, és átvitte volna az akaratot. És lehet újra így fanatizálni a nézőket szerinted? Azért jócskán megváltoztak a nézői szokások. Megváltoztak. Tehát csodát már nem lehet teremteni. Nem is akarok csoda műsort csinálni. Szeretnék minden héten egy jó műsort, jó témákkal. Van vagy 50 téma már fölírva, van egy ilyen táblamániás vagyok, én mindig teleírok minden táblát, hogyha meglátok egyet, vagy jön a takarító. Igen, másnapra letakarítják. Igen, jön a takarító, és letörül, és utána másnap nézünk ki a fejünkbe. Tehát teleírtunk már mindenféle témákkal, tehát nagyon sok téma van a fejemben. Azt gondolom, hogy ezek érdekesek, jó témák. Én pont hallottam a kocsiba, hogy beszéltetek az 50 000-es büntetésekről. Hát, igen. Ez is benne lesz, én is pont belerohantam, nem olyan régen. Rászorítottál a kormányra, hogy na, abban légy kipipáltak egyet a rohadt életbe. Elképesztő volt, mert én is egy balra kanyarodós helyen, ahol 1000-szer fordultam már balra, nem is lehet látni az áróvonalat, hogy nincsen megszaggatva. Ott álltak a közterületfelügyelők, én kitettem az indexet, hosszan farkasszemet néztem velük, annyira biztos voltam a dolgomba, és ők pedig így álltak karba tett kézzel, és néztek, és nem csináltak így, hogy ne kanyarodj be, mert akkor meg fogunk büntetni. Tehát egy ilyen témák is tesszük, aztán beléjük rohantam. És mondtam, hogy ember, hát láttam magukat, farkasszemet néztünk, és mondta, hogy hát igen, de ők azért vannak itt. Hogy ez meg is kaptál csekket? Azonnal kaptam csekket. Nem mondta, hogy téba lesz maguk, most már magukból. Maga a svábír, maga kucsot egy 20-as zsebbe, ja? Akkor egy 20-ból megállunk. Elmondták, hogy ők is szívesebben büntetnének 5-10-20 000 forintra, ami szerintem még a kifizethető határ. 50 000 az durva. Az durva. Nagyon, de igen, erről beszéltünk is, hogy szemtelen. Ha először figyelmeztetnek, oké, másodikra legyen, de ne kapásból. Ne kapásból. Na mindegy, tehát ilyen témák lesznek, ami benne van az emberek fejébe, érdekli őket, beszélnek róla otthon, másnap a munkahelyen. Tehát én ilyesmi műsor. És vannak azok a témák, nem amiket a Péter politikai ajánl, nem? Igen, amit Péter ajánl. Te viszed is mindent tovább, itt pedig a Péter. Na most közélet nyilván lesz. Politika mennyire lesz benne? Pártpolitika lesz, de... Bár hol a határ, ugye a közélet és a politika között? Közélet-politika között nagyon nehéz meghúzni. Én a pártpolitikát hanyagolnám, de nem lehet hanyagolni, ugye nincs, hogy lehet olyan naplót csinálni, amiből nincsen pártpolitika, úgyhogy az is lesz, de azért mérsékeltem. Nagyon érdekelnek ezek a pártpolitikai kérdések, és ezzel nagyjából ezt a műsort arra fűzhetem föl, ami engem vagy minket, a riportereket érdekel is. De például olyat lehet, hogy mit tudom én, csináltok egy anyagot, mondjuk, mint a Mészáros Lőrinc vagyonosodásáról. Például. Lehet? Lehet. Most az első adásban nem lesz ilyen. Csak valaki jön az, hogy... Csak szólnak, hogy ez nem megy le. Nagyon jó anyag lett adás, látunk, nem megy le. Vegyük körül a B-anyagot, szemét a Gellért egyen. Névnapok, a születésnapok, karácsony, otthon nézegessétek. Ott a legyen. Jó ötlet volt, de nem csinálhatjátok. Nagyon szép, hogy így van. Forgassátok be, de tegyétek be egy fiókba, és zárjátok el. Van ígéret, hogy senki nem szól bele. Most nyilvánvalóan vannak játékszabályok is, amiket az ember betart, és én, de nem hiszem, hogy bárki... Jobbra nem kanyarodhatsz. Tehát akkor te azt mondod, hogy te még hiszel egy olyan televíziózásban, ahol valóban az ember arról forgat, úgy forgat, amiről szeretne, és arra esély van, hogy ebbe tényleg senki ne szóljon bele, mondjuk egy ATV-n? Én azt érzem, hogy igen. Én belecsöppentem egy televízióba, ahol korábban vendégként voltam, talán kétszer a Havasnál. Hát, hogy én igazából nem ismertem sem a televízió szerkezetét, sem a vezetőit. A munkatársai közül sokat, hiszen voltam én már sokfele, és az emberek is vándorolnak sokfele, tehát amikor bementem, akkor egy csomó ember már nyakamba ugrott. De végül is ismeretlen terep volt, és eddig azt mondom, hogy ilyen jól működő, struktúrált, gyorsan reagáló tévénél még talán nem is dolgoztam. De most nem akarom orba szájba dicsérni őket, de én el vagyok ájulva. Igen, már kicsit gyanú. El vagyok ájulva, igen. Aha. Hát kíváncsian várjuk egyébként, kíváncsi vagyok, hogy ebből a szerkesztői szabadságból mit engednek. Erre egyébként mi is kíváncsiak voltunk itt, nem? Hogy, hogy... tapasztalt? Egyelőre nem jegyzetelnek. Egyelőre szerintem csak gyűjtsük el, gyűjtjük az adatokat. Itt van egy piros telefon, itt van még, már nincs a piros telefon. Egyelőre nem szólalt meg, pedig hozzányúltunk. Ott van a piros telefon. Ott van a piros telefon, de nem. Bácsi még nem telefonált. Egyelőre nem szóltak, még semmiért, pedig azért mi is meglehetősen sokszor vagyunk rendszerkritikusak. Nagyon híresek voltak azok az ominózus naplós bulik, ahol te ugye először légitároztál, majd hátra bedőltél a színpad mögött. Igen, tehát a Svábiról azért tudni kell, hogy... mindenkinek. Tehát nekem a feleségem a Viki sokáig dolgozott az interaktívban, és ott azért mondta... Tényleg nagyon jól tudok légitározni, még a számmal is tudom pengedni. A Svábi nagyon nagy parti arc, egy idő után a buliban már csak így átléptek rajta, és mondták, hogy halkan, fel ne kelljen az András. Fel ne ébresszük. Akkor kertem már vasárnap volt. Számíthatnak-e az átéves kollégák, hogy a naplós kollégák hasonlóan jó hangulatú? Hát alig várom az első stábulit, persze, szerintem az első adás után csinálunk már egy... Hogy ne, én imádom a stábulikat, azok mindig egy... Szerintem fontos szervezeti egység a stábuli, ott ugye az ember elengedi magát, légitározik, bedől a... fikuszok között. De nekem soha nem dőltem be sehova. Ez már ilyen túl magyarázás. Lehet, hogy ezek már csak ilyen városi legendák. Van olyan, ami szerinted hiányzik jelen pillanatban a televíziózásból? Vagy ami kicsit eltűnt, vagy elveszett, és azok, akik tévéznek, ezt már észre sem veszik, vagy nincs igény arra, hogy kiszolgálják ezt a fajta hiányt, amit akár ez a műsor is kiszolgálhat, vagy amilyen lehet? Hát én ilyen, pont egy ilyen hiánypótlásra törekszem. Nem gondolok túl sokat azért erről az egészről, egy jó műsor, tényleg egy nézhető, érdekes, jó műsor szeretnék csinálni, de nem akarok túlságosan udvarias lenni, nem akarok senkinek megfelelni, nem akarok pártpolitikai érdekeket figyelembe venni. Az én telefonomban nincsenek politikus számok elment, politikusok számai elmentve, tehát nem fognak engem hívogatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből az nagyjából... hívogatják a hajdút. Igazodás mentes. Mondd meg a Svábinak, amíg egyszer erről forgat, belebetonozzuk egy újonnan épülő társaságba. De a hajdú ezeket jól hárítja majd, mert ő ebbe ügyes. Igen, egyébként, hogy ezeket így jól hárítsa. Na, kik lesznek? Trütkót említettük. Visszatér? Visszahozod Washingtonból? Hát a Trütko akkor is visszajön, hogyha nem akarnám. Trütko, maradj nyugodtan, maradj, már itt vagyok, leszálltam, pedig egy kettőm. Akkor is jönne, hogyha nem akarnék vele dolgozni, de akarok. Nem, itt vagyok már a szobádban. Itt ülök az irodádban. Szóval lesz Trütko, tényleg? Trütko lesz. Hát jó, de ő egy ikonikus arc. Nem napló és én még ráadásul én jól is tudom kezelni, én kedvelem őt minden hülyeségével együtt, úgyhogy én jól tudok vele dolgozni, úgyhogy alig várom, hogy hazajön. Van még magyar, akit haza lehet hozni valahonnan? Mert Broker Marcsika volt az utolsó. Én mondtam neki, hogy Amerikából hozzon egy hadifoglyot haza. Trütko mindenhol az. Trütko, én nem akarok menni, nem akarok már, pedig ez ebből anyag lesz. Más lett a nézőszám is. Azért azt gondolom, hogy nyilván vágott. A naphoz egy 40%-os sereket csinált. Igen, én akkor kaptam mindig idegrohamot, hogyha 30% alá mentünk. Akkor azt mondtam, hogy mindenkinek vége, akkor mindenki rettegve jött be az értekezletre, tehát már nincsenek ilyen nézettségek. Van még 30% fölött? Ilyen serek már nincsenek igazából. De nem is tudom. Mónika egyszer csinált még a Fénykorában 63%-os sert. Az éppen akkor tévénézők 63%-a nézte. Jó, mert akkor telefonáltak a rokonok, hogy a Napló a Fénykorában... Marika lesz a héten a Mónikában. Nem, hát akkor azért ez még más volt. 50% feletti serjei a Naplón. Iszonyat. Elképp. Most mi a cél, hogy meghúzták nem a vonalat? Nem tudom, mondták, hogy mennyit lehet csinálni? Azt gondolom, hogy a tévézésben nem lehet kiesni, ez egy nem olyan, mint a zongorázás, hanem inkább olyan, mint a biciklizés, úgyhogy szerintem menni fog, de nem tudom, mik a jó számok, ilyen 8-10% ATV szinten, az már fantasztikus, hogyha ezeket szeretném nagyjából meglépni, de van türelem, úgyhogy meglátjuk. Attól függ, hogy tálaljátok ezeket a számokat, lásd Sláger FM. Mindig megtalálja az ember azt a szegmest, ahol... 39-42 göndör barnahajú nők között, a Sláger FM... Békásmegyeri nők között. A Sláger FM megtalálta, hogy minden piacvezető, és ezt le is kommunikálta, igen, nagyon ügyesen. Már bérmált, de még szűz, szőke, barna szemű kisfiú, akik még a nagymamájuknál élnek. Igen, ők hallgatják a rádiót. Mi is meg fogjuk találni azt a szegmest, a KBTV előfizetéssel rendelkező kutyát sétáltató. Egy neműek között. Olvastam, hogy például egy olimpiai anyag lett volna az első, vagy az olimpia rendezés. Hát az most eldől. De függetlenül azért foglalkoztok vele, hogy akartatok? Ez az nagy... az igazi kérdés. Tehát, hogy elvették a lehetőséget, hogy népszavazzunk. Ez a műsor egy szavazós műsor, úgyhogy a Naplóban ezzel nem lövök le semmi poént, úgyis most lesz vasárnap. naplóba lesz egy nagy népszavazás most az olimpia kapcsán, ezt nem lehet kihagyni. Hogy akarjuk, vagy nem akarjuk. Igen, tehát végül is volt egy aláírásgyűjtés, ebben nem derült ki semmi, csak az, hogy volt hát semmi, hát ugyanúgy számú aláíró ahhoz, hát... hogy el lehessen indítani egy népszavazás, és azt gondolom, hogy ez benne maradt az emberekbe. Most nyilván ezt nem lehet reprezentatívan megkérdezni, de azért megfogjuk. Tehát ez egy jó kezdés, azt gondolom. Hát igen, ez egy szörnyű dolog, hogy az emberek döntöttek arról, hogy szeretnének, majd ebből csúnyán kihátrálva azt mondták, hogy akkor ne legyen olimpia. Hát akkor hát az emberek döntöttek, ugyanúgy letolták azon véleményeket is, akik egyébként azt mondták, hogy mi akarjuk, nem? Hát alá összegyűlt ennyi aláírás, hát akkor kérdezzük meg, hát ettől ne féljünk. Hogy hányan szerették volna, hányan nem szerették volna, meg ez nem is egy budapesti ügy, tehát én nem szűkítettem volna le egy budapesti, ez nem is egy budapesti tévé, egy országos tévé, úgyhogy itt lehet egy szinte egy reprezentatív az hasonló, hogyha sokan uh-huh. Először nemzeti ügy, aztán meg budapesti ügy, tehát hogy érdekesek ezek. Igen, hát ez egy szomorú végkicsengése volt ennek az olimpiás történetnek egyébként. Persze a sorrend megint nem volt jó. Hát először megkérdezted, utána eldöntöd, induljunk, ne induljunk. Nem hány milliárdot öltünk bele, nem lett semmi rajta, belőle. Hogy jaj, mi legyen, hogy Karcsika torokra ment. Karcsika csomben elképesztő, mert jött egy szakállas ember, igen, és minden újonnan érkezőt megugat. Igen, láttam, hogy torokra ment. Na jó, van vasárnap, akkor hány órakor nézhetünk? 7-kor. Vasárnap estét, hát akkor az ikonikus, uh-huh. ikonikus igen, időpont. Az eredeti időpontja, hogy 7-től 8-ig, egy szünettel, egy reklámbrékkel. Hát mi nagyon drukkolunk, nagyon örülünk, hogy visszatértél, és hát reméljük, hogy az a típusú műsor, amit te megálmodtál, az valóban képernyőre kerül, valóban képernyőre kerülhet. Én azt gondolom, hogy jelenleg a mai magyar, hát hogy is mondjam, szomorú média valóságban szükség van az olyan műsorokra, amik valóban kimernek mondani dolgokat, rámernek kérdezni, és rámernek mutatni. Anélkül, hogy fölülről leszólnának, hogy gyerekek ezt ne. Hát reméljük, hogy ti is ilyenek lehettek. Ebből és lesztek. Hát és a legfontosabb, amit ma reggel fölvetek. Szemétszedés. Igen. Az egy nagy téma, imádom. Tehát ezek a jó ügyek, de sok ilyen van a fejemben, amivel el lehetne indulni, de a szemétszedés az egy ilyen ikonikus naplós akció volt, és be is jött. És azt gondolom, hogy az emberek nevelhetőek hosszú távon is, de talán még rövid távon is. Mondd neki ezt el, hogy visszafeleszedj. Legyetek kritikusak, és foglalkozatok sok mindenre, szükség van szerintem. Hogy az egyensúly egy kicsit helyreálljon. A hit adjon neked sok erőt. Először ilyen döbbenten néztem, hogy úristen, az most komolyan mondják. Néztem a koncepcikus köröket a szemedben, mint a rajzfilmeket. Jó, és akkor most pedig mindannyian kezdjük. Pillanatra ejtem, hogy komolyan mondom. Mária Pászpále megadja a ritmus. Igen, jó, oké. Okay. Srábi András volt a vendégünk. Vigyázz magadra, rukkolunk tényleg vasárnap. Dicsértessék. 8:09 jövünk a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Bírom a Svábit, jó art. Aranyos volt. Nagyon. Bánda mosolyogás, ez nekem olyan szimpatikus, ha valaki ennyire vidám. Meg hogy el tud engedni 9 évre a tévét. Nekem gyanús. Az kevés tévést tudja megcsinálni. Tudod, azt mondta, jó, nincs, csinálom az éttermet, táskaplázát, vagy mi voltak az ő. Igen, hát ez egy jó üzletember is egyébként. És akkor most meg azt mondja, hogy lehet, csináljuk, tök jó. Nekem gyanús. Minek körül ez állandó? Miért ennyire jókedvű? Hogy nem savanyú? Igen. Hogy nem rossz indulatú? Hogy nem mogorva? Hogy nem elkeseredett és elégedetlen? Mi lehet? Kutyája is. Mi lehet a háttérben? Mi lehet a háttérben, igen. Boldog önnapot Máv, Ceglédről 30 perc késéssel érkezünk a Nyugatiba. Ági küldte nekünk. Rákóczi Buda felé baleset miatt teljesen beállt, aki teheti kerüljön. Igen, a hengermalom kereszteződésig egészen lépésben halad a sor a Szerémi úton is. A Rákóczi híd felé köszönjük szépen. Aztán hol van Karcsika? Kérdezi egy hallgató. Karcsika eltűnt, illetve pontosabban elment már. Ugye Bandrás elment, úgyhogy a kutyus is elment, igen. Nyíregyházánál a Korzónál autóban videót készítenek, és kapják a 30 000 forintos csekket, ha oda mész, eldugják a kamerát. Ezt Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az, hogy egészségügyi témák lesznek, például kinek fáj a sarka, kérdezi Kazi. Kihúzott téma a tábláról. Igen, mindez azért nem lesz, hozzányúlni, igen. Reméljük, András jól elolvasta a szerződését, és az apró betűs részt is kaptuk ezt Icától. Köszönjük szépen. Hát persze, bízunk benne, menjünk kíváncsi erre a műsorra. Péternek dolgozik, a nincs szerződés. Igen, ott. Ott zsebben van a fizu. Igen. Na, azt a 845 már nincs, bocsánat. A bosszum beteljesül, be fogom gombolni az összes boxerét. Micsoda? Ezt nem tudom, hogy ez mire vonatkozott igazából. Na jó van. Oké, én megnézem az első naplót, én kíváncsi vagyok, hogy milyen. Mit rittyentettek össze, nem? Hogy ugyanolyan lett, mennyit változott. Mit rittyentettek össze? Nem tudom, hogy hol leszem, hogy beállítom. Olyan jó ez a felvevős tévézés, ezt én úgy szeretem, hogy nem kell ott ülni, mint régen, ugye, és akkor felvenni videóra, hanem ez csak beállított felveszed, és akkor... Nekem tudod, mi ezzel a bajom, hogy majd megnézem, és gyűlik, és aztán a büdös életben nem fogod nézni, tele lesz vele a Winchester, és letöröld a felét. Az nem volt fontos. Ja, igen. Ennyi. De valahogy az, amikor ott van a tévéműsorban, a színes RTV-ben megnézem, akkor odaülsz elé, mert hogy nem akarsz róla lemaradni. És nem be is van karikázva az újságban, amit akarsz nézni. Mert anyám nem mindig úgy volt régen, tudod, hogy pirossal bekarikázod, és akkor azt tudod, hogy ezt nézni. Valaki még használ TV újságot? Biztos, nem? Nátok még van karikázod, még a TV újságot? Nem. Kitöltöd még a benne a kis ízét, keresztrejtfény? Színes szalvétákból szoktam kivágni csíkokat, és azokat ragasztom bele technokolla. És érdekes, úristen, régen mennyire automatikus volt, nem? Hogy így előkaptad a TVR-hetet, színes RTV-t, és megnézted, hogy mi lesz. Hát nyilván egy generációnak még most is ez a TV újság, de most már azért fölmész valamilyen online oldalra, és pillanatok alatt megnézed, hát, nem? Maga ugye a szolgáltató is ad egy TV műsort. Ja, az meg a másik, igen. Nem kell most már nagyon TV újságot hajtogatni. A tegnapi nap jó híréről még nem is beszéltem. Na mesélj egy kicsit, van most egy picit. Hát gyerekek, hát hogy megszavazták a fiúk, hogy 4 napos, és a lányok. Ja, persze, megkaptuk nagy pénteket. Nagy tudatos pénteket. Volt, vagy mellé nyomtak? Biztos, hogy... Van meg már megint ez a... Józsidós, hogy gombot nyomod, mit nyom az Orbán, nyomjuk azt mi is. Nem lehet baj. Na, úgyhogy kezdünk fel. Egy érdekes adat, a hírekben hallottam az Anitánál, hogy... Európa szomszédos országai, már nekünk szomszédos országaiban 13-14, a legmenőbben 16 ilyen ünnep van egy évben. Uh-huh. Ezzel nekünk már 11. Aszta. Na? Tehát máshol európai országban 16 munkaszüneti napuk is van. Van 16-os is van. Jobban dübörög a gazdaság, bár mondjuk Magyarország is dübörög, ahogy hallom. Uh-huh. Így van. És hát ott akkor ott belefér. Itt kevésbé fér bele, mert itt nem tudom hány milliárdos kiesés egyébként. 30-at emlegettek, valami 30 igen. milliárd egy nap. Mert a Puskás stadion nagyobb kiesés, úgyhogy minden nap duplájára megy az ára. Minden nap háromszoros ára emelkedik az ára, úgyhogy ahhoz képest most kaptunk egy pénteket 30 milliárdért, na, hát majd akkor belefér. Nyílik ott a Puskás mellett még egy plusz múzeum, vagy valami, és akkor vagy nem nyílik, és akkor megspóroljuk. Meg mi az még ahhoz képest, hogy például a közgép tegnap 50 milliárdot vesztett. Igen. Nem volt jó az ajánlás. És akkor most hogy néz ki, hogy akkor Pusvét péntek, szombat, vasárnap, és még a hétfő is? 4 nap. Megint hétfőre esik? Nem, hát 4 napos ünnepünk van rá, de most van egy 15-én, hát lassan minden hónapban van. Májusban jó. Is van, augusztusban is van. Ugye? Pünkösd, ugye már pünkösd, így van. Júniusra esik, hova esik most? Nem tudom, augusztusban van, karácsony van. Gyerekek, hát tele vagyunk. Október 23. November 1. Nagyon, nagyon klassz lesz ez. Május 12. Ja, az nem. Szülinapod? Nem, 17. Na, 17, te meg 11, 11. De húsvétra már nem lehet megint szállást foglalni sehova. Tehát, hogy ez így tök jó, hogy tegnap bepróbálkoztam megint ezzel a kis akcióval, hogy ott arra környékre, ahova múltkor akartuk menni egy hétvégére, megnézzük, hogy hát, ha esetleg, nem. Hihetetlen, hogy előre befoglalnak mindenhova. Tök joggal, persze, mi vagyunk a hülyék, előbb kellett volna felkelni, de hogy mikor akarsz, vagy mikor kell befoglalni ahhoz, hogy mondjuk legyen? Hát mondom neked, hogy profik úgy csinálják, hogy a foglalós oldalon van olyan lehetőség, hogy ingyenes a lemondás. Tehát én már most elkezdek, 5 szállodát befoglalok most, ebben a pillanatban, szilveszterre, ha én szállodában szeretnék. De tök mindegy, hogy nem tudod, hogy mi van, ugyanis az mondjuk december 1-ig lemondható. Tehát november 25-én lemondom az 5 foglalásomat, mert még se tudok menni. Tehát nagyon sokan így csinálják. Ja, és miattatok? Miattatok nem tudom befoglalni? Nem, mert te 5-öt befoglaltál Hegykőre. Húsvétra. Én nem megyek most Hegykőre, voltam már ott, nagyon szép hely, de nem én sem, csak nagyon sokan ezt csinálják. Lefoglalja, ingyenes a lemondás, 2 nappal előtte lemondja, és kész. Ha tud menni, akkor tud, ha nem, nem. Indult volna vadon család húsvétozni valahova? Igen, a kis robogón. A kis robogodra egy kis kölnis üveggel, középen virággal ment volna a vadoncsalád festett tojásokkal a kosárkájába valahova húsvétozni? Meglobogtattuk volna az északnyugati széllel a rókafarkat a babettáknak a mazantennája. Egy kis kosárkába frissen sült pogácsával indult volna a vadoncsalád valamiféle kis húsvéti körútra? Vagy hova mentetek volna? Wellness szállodába? Á, nem, mi nem vagyok, nem szeretjük. Az a tökáztatós. De tényleg csak higiéniai jelleggel is célzott. Igen, hát nagyon nem futottunk még össze egy wellness szállodába se a gőzbe, se a meleg vízbe, hogy ott üldögélsz, és nagyon csapatod nem, a mohitot. Én szeretem, így tényleg az aktív pihenést szeretjük, meg a mászkálás, meg ugye most már kiskutyával is vagyunk, úgyhogy esemény utolsó szempont, olyan helyre akarunk menni, meg megyünk is, ahol meg lehet járatni az ebet, a gyereket, a szőrösi gyereket. És ha lesz motorod elől is, lesz kosár? A másik kutyának szemüveggel. Tényleg tegyél előre egy kosarát, legyen egy ilyen motor, egy ilyen kutyaszállító kis kosarat. Ma most neki, ja már a robogóra? Igen. Á, nem merem, hát már most már akkora, mint egy fél borjú. Tehát nem lehet lassan nagyobb lesz, mint én. Most is eleve a kocsinak a felét ő foglalja már el. Most vettünk a múlt héten egy ilyen kis rácsot, egy ilyen elválasztó rácsot, és megkapta gyakorlatilag a teljes hátsó traktust. Tök jó volt egyébként, mert megrendeltük egy ilyen gyári rács volt, kifejezetten ez a modellhez készítették, és a szervízbe még nem szereltek be ilyet. Úgyhogy otthon be kellett szerelnem. Én furogattam be szépen a kis lukakat. Megfurtad a kárpitot? Meg. Oh. Meg. Extra. Hogy fog szeretni majd ezzel a vevő, amikor eladod a kocsit? Rettegtem. De amikor megláttam, hogy az van rajta, hogy meg, de tényleg, ne csinál, ne már, ne létszi, ne kelljen. Meg kell fúrni a kárpitot, hogy fölrakjál egy ilyen kutyarácsot. Meg kell fúrni, de az a jó, hogy adtak hozzá ilyen kis gumibetéteket, amiket szépen bele tudsz dugni a lyukba, és kitakarja azt a furatot. Tehát, hogy nem látszik igazából rajta. De hát azért majd eladásnál az ráncolja. Majd folyik be a víz, így utaztam. Ne, nyilván nem akarjátok eladni, de nem szempont, de majd virág, jobb kéz, bal kéz, tartsd a dugót, beesik az eső. Hát kell, hát kutyarács, az igen. Az értékarányban az a rács többet tett hozzá, mint gondolom, amennyit levet belőle az 6-6 és fél hónap alatt ki is választottad, hogy melyik legyen. Tehát nagyjából ennyi időt szántál rá körül. Napi 8 órán keresztül, 4 hónapon keresztül nézegetted a kutyarácsokat, hogy melyik legyen. De akkor jó lett. Nagyon jó lett, és hát kinyílt előtt a világ, mert eddig ilyen kis kutya dobozba volt, ami nem is olyan kicsi, ilyen elles méretű nagy dobozka, de az tényleg olyan volt neki, mint a sitten lett volna. Most meg ott kinyílt előtt a világ, és mindenhol mozizhat, mindenfele nézegetett ki a kis szekrényeből. És tök jó, mert hogy most már így, akkor most gondolkodhatunk egy csomagtartóban is, mert hogy... Ja, mert a egy kutya van hátul. Mert hogy most már meg nem férnek el a bőröndök. Úgyhogy... Hát nekünk sincsen. Kutya, gyerek, hát minden van. Hát jó, hát ez megy a vadon család kirándulni. Kutyával, gyerekkel. Még amikor a kis mocit fölteszi hátra, egy keresztarton. Kis robogódat, a kis jávádat is fölrakod majd. Megy anya, apa, a gyerek és a kutya is ebből. Legalább apa szeretne menni is. Igen. A többiek meg mennek, mert nincs más választásuk. Lehajtott fejjel szállnak be a kocsiba. Kicsit morcosabb. Majd szolgatják a kis felvágotta sem, vajas sem, trapista sajtos szendvicseket, és hiszák rá a meleg kakaó zacskóval. A fél literes meleg kakaó zacskóval. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, és Valentin napozunk, nőnapozunk, jön a harmadik jelöltünk, nagyon helyesek voltak a csajok eddig, Bétfői keddi lány is emeselnik, hogy mindenki nagyon helyes volt. Ma még felhívunk egy jelöltet, és hát tényleg baromi nehéz volt választani, rengeteg e-mailt, levelet kaptunk, ugye lányoknak, nőknek kellett jelentkezni, akik úgy érezték, vagy úgy érzik, hogy kicsit párjuk elhanyagolja őket, adunk aranyláncot medállal, arcfiatalító csomagot, egy sportkártyát, virágot. Hát, szóval tényleg megszórjuk valamelyik jelöltet. Bárcsak többet tudnánk adni. Mert eddig mindkét lány, mindkét hölgy, aki jelentkezett, és akivel beszéltünk, tényleg megérdemelten, nagyon helyesek voltak. Némi öniróniával vállalták be a helyzetüket, hogy mindenki fontosabb a családban, mint ők, gyerek, munka, karrier, és emiatt picit elhanyagolva érzik magukat. A jó hírt már mondhatjuk? A két úgymond vesztesnek? Hát mondjuk el nekik személyesen szerintem. Ez jó, legyen ez. Jövünk mindjárt a hírek után, 4 perc, pontosan 9 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 9 perccel így van, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, a nőknek boldog nőnapot, a Zoltánoknak boldog névnapot, gyerekek, mindenki kapja meg, amit megérdemel, drága férfitársaink, tessék, tessék nem elfeledkezni erről a napról, venni valami ajándékot, hát, kedvességet tök barátnőtöknek. Tök evidens, ég a pofánkról és a bőr. Így van, a szerelmeteknek, és aztán, ahogy szoktam mondani, hogy ne feledkezzetek meg a feleségétekre sem, jó? De nem tényleg valami apróságot a nőknek. Hát végig csak egy nőnap, nem? Mondom, én még nem vettem semmit. Le, nem is kell, hát van itt még virág az ablak párjában. Azért poén volt, fölraktam a Facebook oldalamra, hogy Annát fölköszöntöttem. Van fönt a Facebook oldalamon egy helyes kis videó, hogy egy úriember hogy ünnepli a nőnapot. Így van, és minden nő érezze a magáénak azt a virágot, amit az Anna kapott. Annát megleptem reggel egy nőnapi csokorral. Hát gyerekek, eszembe jutott, tehát vannak kibáim, az egyik az udvariasság, hát most mit csináljak? Az előzékenység, az udvariasság, az odafigyelés. Gondoltam nőnap, csak Anna megérdemel. Csak elnézést, mert a kisebbséghez tartozol ezzel. Így van. Hát, és a nagyvonalúságot is említem. Jó. Nagyvonalú voltam, elegáns, gáláns, és vettem egy nagyon drága csokrot, és ezzel fölköszöntöttem Annát, hogy fent van. Fent van a hivatalos official oldalon. Szegény kis oldal, most kapott pár posztot. Viki már kapott valamit? Most mondtam az előbb, hogy még nem vettem semmit. Ne aludj. Akkor tudod, mit vegyél? Pólót, mert nem tudok figyelni sajnos a megszólalásokra, mert megint nem vettél pólót. A gyönyörű, szőrös melkasa. Mutassuk meg webcamen nyugodtan. Te nem is látod egyébként magadat kívülni, miért látnád, hiszen bent van a fejedben a szemed. Hogy állandóan húzogatod ezt a rohadt cipzárt, érted? Én meg azt nézem, próbálom meg felvedni a szemkontaktus, és állandóan amikor kicsit, beakad. Igen, szőrös mel. Az a rombusz alakaszt úgy fésülöd reggelente? Nézd meg, ott középen van egy rombusz, látod? Adunk egy streamet róla? Adunk streamet? Na, adjunk már. Na, várjál. Adunk streamet. Várjál, nézzük a képet. Nem, ez egy főnix madár. Lejjebb? Ez egy főnix madár, aminek itt kiszoktam borotválni a fejét. Ilyen stream képet adunk. A pampák bikája. Ez az. Na, várjál, figyelj, nézzük meg. Amúgy is rá vagyok egy picit erre a dologra gyógyulva. Most nézem akkor a stream statot, hogy hányan vannak fent online. Tornázzuk egy fel. Mit szeretném, mit mutassak? Egy nagyon exkluzív tartalommal ezt a... Na. Most 24.180 ember hallgat minket online. 24.000, tényleg? Így van. Tízszer annyi, mint a Klassz FM-en. Hát, amit csak tízszer annyi. Na, okay, na most már végleg ugrott a novemberi fizetésünk. Volt róla szó? Nem, igazából szóba se jött. De milyen legyen egy férfi? Mindig azt látok, metroszexuális. Most az, hogy szőrös vagyok. Hát egy férfi legyen szőrös. Borotálom a hónajamat, meg ahol kell azért, írtom a gaz. De a mellem szőrös. Ez az öregedéssel jár együtt. Majd, ha fülem szőrös lesz, majd akkor szóljál. Fülem nem lesz, meg az óromból óriási csimbókok lógnak. Majd jön az. Még nem szóltunk, de már szóltunk volna. Most tényleg fogjam ezt a webcamet, itt még egy ide. De ne az arcodat mutasd, hanem a főnixet. Oh. Oké, okay, jó, növünk, nézem. Azt mondja, hogy a 24.639 vagyunk. Nem volt? Be, na még egyszer. Jó, azt már nem tudtam érzékelni. Sötét van, beraktam a webcamet a gatyámba. Az lehetett egy Bigfoot is. Ne várj, felhúzom. Jó, ez csak minket szórakozta, gyerekek. Csináljunk műsor. De jó, nyomjad. Én most lecsapattam. Mit? Nem akarok. Ugye a potot? Persze. Ugye a potot alul? Nem alul felül. Mi? Jársz valakihez, vagy otthon? Otthon. Nem, lenyalatom a kutyával. De teljesen rövidre, vagy levágtad borotvával? Nem, legyantáztattam most. Legyantáztattad? Még egyre inkább zavar. De mi, Mónika ott áll, és nem, mert az a baj, hogy úgy néz ki, tehát ugye a melbimoin körül a szőr úgy nő, mint hogy ott lenne valami nagyon eretés turbulencia, mint hogyha lenne két feketünk, ami el akarna nyelni valamit, és ezt vettem észre, hogy ilyen körkörös alakba kezd nőni rajta, és egyre jobban zavart, és lekapattam most. De hogy? És ilyen ezzel a lerántóssal? Ugyanaz, ez megtépi a bimbódat. Ugyanaz, hogy te a bikini vonalat szoktad csinálni. Teljesen csupasz vagy most körül. Még neked sok szőr nem volt igazából, tehát olyan voltam, hogy 13 éves kamasz fiú. Így van. Tehát 300 szőr nőtt a melleden, sok nem volt. Nem sírtam annyira, emlékszem. És a melledről hogy? Hát az fáj, ha megtéped ilyen tapasszal. Nem kellemes. De van már pasiknak is ilyen lézeres kezelése, menj el. Csak ott végleg kiírtják. Kis Mónika csinálja neked ilyenkor? Vagy te magadnak? De Vicuska. Vicus? Jön Vicuska, bekenni. Vicuska. Mónika is csinálhatná, csak ő nem ért hozzá. És akkor Vicuska szépen elkenni. Érdes a nyelved, de nem ennyire. És a seggedet is borotválod? Persze. Igen? Hát te szoktad. Fölmész gyertyállásba, és úgy várod a Mónit, hogy Móni segíts egy kicsit, nyomsz egy angol spárgát a levegőbe, és akkor Móni beünti a forrogyan, tehát a résbe, vagy ezt hogy kell elképzelni? Megmondom, hogy mikor borotválnám. Megmondom. Hát ez kell borotválni, hát ott mindenféle dolog megáll. Abban az esetben borotválnám, hogyha felveszem a fecskét, vagy a úszósortot, és valaki figyelmeztetve, nem, hanem hogyha ha felül itt a gerincoszlopotok irányába elkezd nőni a szőr, na, az engem rettenetesen irritál, tehát akkor borotválnám. Tehát, hogy én ezt képtelen lennék elviselni, hogy egy szőrpamacs legyen. Igen. Hát ott mindenkinek szőrös. Neked is szőrös. Feri, neked. Nekem is van itt hátul egy forgom. Végre jött a pillanat. Szólj mi? Nem, hát neked is van. Hát itt mindenkinek van egy kicsi. Én mindig behajolok az zuhanynál így magam alá, és próbálom meghúzni. Elvágom egy ütőeremet, kicsit ott vérzek az zuhany alatt, aztán kiszállok. Ha már vagy nagyon sírsz, akkor hátul nem fésülködsz. De egyébként szoktál. Én nem, mert engem az egy picit zavarna. De hál' Istennek ott nem nő. Már azért van, egyébként van az a típusú férfeken kevés szőrnő, te az vagy. Tehát, hogy én azért egy ilyen maszkulinabb típus vagyok. Már szőrszempontjából úgy érzed. Na, hívjuk a nőnapi jelöltünket? Jó, hívjuk a harmadik jelöltet akkor. Nem csinálok most semmit a streamen, itt ülök és beszélek. Te még várnak. Ezen a törpeszéken. Ami persze természetesen nagyon kényelmes, és nagyon köszönjük. Igen, még egyszer. Így van, nagyon állások, csak 10 centivel lenne magasabb. Hívjuk akkor a harmadik nőnapi jelöltünket, jó? És akkor utána eldöntjük, hogy kinek adjuk. Én olyan nehéz helyzetben vagyok, én rátok bízom majd, mert mind a két jelölt nagyon helyes volt. A hétfői és a keddi is igazából. Úgyhogy... Úgyhogy kíváncsiuk a harmadik jelöltre, őt Melindának hívják, és mindkét lány megérdemelni. Vagy hölgy, gyerek van, fér van, sok gyerek, tegnap ugye 7 gyerek volt, tehát nagyon helyes volt a tegnapi hallgatónk is, úgyhogy meglátjuk. Na itt van Melinda már, ha minden igaz. Hogy döntünk? Mi döntjük el utána? Megbeszéljük? Mert tényleg bárkinek odaadnánk, mindig meglátjuk. Itt a hárban nagyon szimpik voltak eddig, illetve nem tudjuk még, hogy a harmadik, de nyilván megjelölgezik a bizalmat. Igen, Melinda, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia, Melinda! Na hát akkor ezek szerint te is beneveztél a nőnapi játékunkra. Igen, utolsó pillanatban, mert feltette a kedves párom az íre a pontot a hétfőn, úgyhogy mondtam, hogy na akkor magamnak kell intéznem ajándékot. De hogy mivel tette föl, vagy hogy tette föl? Hát elkezdett, hogy hétfőn körülöttem sündörögni, hogy hát mit csinálok szerdán este. Hát mondtam neki, hát édesem, mit mondjak a gyerekekkel, olyan nagyon nagy kihívása, tehát nem számítottam semmi programra, nem terveztem magamnak. És úgy mondja, hogy hát lenne, aki vigyelt a gyerekekre. És tudod, hogy elkezdtem magamba pörgetni, hogy de aranyos, végre 16 év után meglep, hogy elvisz valahol a nőnapon, elképzeltem virág, vacsora, stb. És hát közölte velem, hogy hát nem, ő neki csak sofőr kéne, mert céges buliba, megy céges nőnapi buliba, és legyek kedves hazahozni. Atya úristen! Érzem, hogy nem szórja a családi pénzt. Még most is, de... Sofőrre is gondol a te személyedről. Igen, úgy azt gondoltam, hogy hát akkor... Én jelentkezek hozzátok egy utolsó pillanatban. Megértem, hogy ez egy lökés volt a mi kezünkben igazából. Igen. Mióta vagytok házasom? 16 éve vagyunk együtt, igen. És a nőnapról az jutott eszébe, hogy legyél sofőr a céges nőnapi bulin. Így van, így van. Úgyhogy nagyon, nagyon aranyos volt, de hát már úgy megszoktam tőle, talán olvastátok a pályázatomat is, amit küldtem nektek, hogy hát nagyon nőies ajándékokat szoktam amúgy is kapni tőle. Például? Mert hát ugye ő nagyon kütyű barát, és én minden egyes névnapomra, születésnapomra kütyüket és egyéb ilyen elektronikai eszközöket kapok. Egy a lényeg, hogy elektromos áramban működjön. Tehát én nekem a legromantikusabb ajándék az egy optikai egér volt. Atya, úristen! És akkor együtt járkáltok kéz a kézbe ilyen műszaki üzletekben? Igen, tehát ő neki az a mekka, tehát hogy az sokáig az volt a program, hogy elmentünk, és akkor ő órákon keresztül bizonyos áruháznak a legeslegnagyobb áruháznak a legeslegnagyobb műszaki részlegén órákon keresztül. És ő hosszasan ecsetelte nekem, hogy melyik kütyű mire való és mire jó, de hát nem nyerte el a tetszésemet. De annyit sem mond, hogy szívem, te menjél át a nem tudom a ruhaosztályra, vagy az ékszerosztályra, amíg én itt nézelődök. Nem, mert ő próbál erre ránevelni, tehát hogy azért kapok folyamatosan ilyen ajándékokat is, de hogy hát, ha egyszer meghozza a kezem, de nem. És egy mozi, egy színház, egy vacsi, mikor volt ilyen utoljára? Hát talán... 16 éve. Mondhatnám, hogy... Igen. Tehát, hogy még az udvarlás elején voltak ilyen próbálkozásai, de azóta nem, tehát kitartóan, úgyhogy most karácsonyra is ilyen asztali bluetoothos hangszórót kaptam. De jó. Úgy, hogy... Nekem ez annyira szimpatikus, mint tök mindegy. Vett neked valamit, ebben is van azért romantika, majd ott összeborultak időskorotokba, és néztek egy fázis ceruzát. Emlékszel, ezt 10. évfordulónkra kaptam tőled. Ja Istenem, mennyit sírtam. És mindig olyat... Gyűlik a fiók, tehát most már megtehet, meg már van olyan, amit csak így portalanítok, mondjuk a merevlemezes DVD írómat, tehát így szépen is portalanítok. Virág mikor volt utoljára? Bármiféle kedvesség, egy csoki, egy virág? Már nem is kérdezek, hogy mozi vagy színház, vagy ilyeneket már nem is kérdezek, mert ugye mondtad, hogy nem nagyon. Virágot elvégre szoktam kapni, amikor bemegy így egy ilyen nagy áruháznak a virág, tehát tudjátok, már lehet kapni előre csomagolt virágokat, abból is a sárga címkés verziót, tehát véletlenül se az, ami a kedvenc virágom, hanem ami úgy ő neki. Tehát arra, hogy az, hogy ő átnevel engem az ő saját stílusára, ízlésére. Nagyon jó. Nagyon kemény. Próbálkozik, de most már azt mondtam, hogy 16 év után, hogy most én jövök, és hogyha ideig ő magának vett ajándékot, akkor most bevezetjük, hogy én veszek magamnak ajándékot az ő születésnapjára, névnapjára. Hát igazad van. Hát persze, tök igazad van. Hány gyerek van? Kettő. Nagyon kicsik? Egy 7 éves, meg egy 18 hónapos, egy fiúlány. Ó, hát akkor a kicsi még nagyon kicsi. Igen. Úgyhogy azért is lenne jó néha, hogyha eltalálná, hogy az az egy csoki, ami a kedvencem, de kisfiam tudja már, de ő nem. Figyelj, amikor mondod neki, hogy jól lenne elmenni valahova, megoldod, vagy van segítség, babysitter, nagyszülő, nem tudom, bárki, akkor mit mondod? Miért nem mentek el néha? Leráz? Vagy kitalál mindig valamit? Igen, tehát így hárít, hogy igen, majd most hétvégén, aztán majd mindig közben jön valami, vagy szervez valamit, ami nem a közös program, úgyhogy... És akkor ő megy külön, te meg otthon ülsz a gyerekekkel? Van olyan is, igen, tehát hogy szervező magának éppen egy programot nélkülünk, igen. Úgyhogy igen, ő így van összerakva. Úgyhogy azért mondtam, hogy szervezek én magamnak. A közös, a külön program az mi, sportol, vagy haverok, vagy barátok? Te meg otthon? Nem, főleg autókkal kapcsolatos dolgok, tehát autószerelők, ez nagyon szeret járni, vinni az autókat. Ez a hétvégi jobb, hogy elviszi autószerelő a kocsit. Ha van baja, ha nincs, érdekes. Elmegy túrázni az elektrobőrbe. Igen, kicserél karburátort. Mert azt mondja, hogy csak elugrok valahova, csak egy órás elintézni, valami 3 óra múlva jön haza. Mert csak hol van? Erre kalandozik, arra kalandozik. Hát szerintem ilyen, mondom, én nagyon szeret így áruházakba kalandozni. Tehát tipikusan ő olyan... Hát igen, de talán nem. Úgyhogy... Lehet, hogy van valaki ilyen. Nem. Hallod, ő most tényleg... Hagyjuk most ezt a nőnapi történetet. Lehet, hogy van valaki. Hogy lesz egy videó műsorban pillanatban belül egy dráma. Én nem gondolkoztál még azon, hogy a férjednek van valaki. Nem feleségedem, csak ezt. Én most letenem, és mindenképpen rácsörögnék. Hol van? Hallgatja, mondtam neki, hogy most. És ma számítasz valamire, hogy nőnap van? Egy titkon leszervezett vacsi, úgy megoldva a gyerekekkel, egy szálvirág, vagy egy ajándék, ami nem bluetoothos és nem kütyű. Figyelj, reggel úgy köszönte, hogy leszem meglepetés. Hát aztán ezektől már tudod, hogy tartok, mert amikor megkaptam az optikai égér dobozát, akkor is ugye egy gyönyörűen csomagolva elképzeltem, hogy ékszer van benne, és mondjuk akkor kibontottam, és megláttam, hogy mi van benne. Tehát ezek után majd a meglepetés is biztos, hogy olyan lesz, olyan ez biztos valami nagyon romantikus, hogy mit tudom, hogy frissíti neked a Nero Burning Romot, a DVD írodhoz, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy... Igen. Tehát abszolút, tehát csak ilyenbe tud gondolkozni, meg lehetőleg fekete legyen és férfias. Tehát, hogy véletlenül se legyen semmi közel nőies dolgok. Na, figyelj, szép fekete cicanadrág. Melinda, hallva ezt, azt hiszem, hogy te is a mi emberünk vagy. Vagy hát azon nők közé tartozol, akik abszolút megérdemelnék ezeket az ajándékokat. Figyelj, mutatunk valamit, ez már biztos, hogy megvan. Ilyet is régen kaptál, figyelj. Az ön ajándéka egy hatalmas csokorvirág, ami minden szónál többet. Na, mit szólsz? Már van egy csokorvirág. Nagyon szépen köszönöm. Végre egy virágkötő által kötött virág. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Igen, szép nagyon lesz. Örülök neki. Gyönyörű virágokat hoznak, visznek, úgyhogy szép lesz. Na, elmondhatjuk a plusz ajándékot szerintem, mert hogy az neked is jár, független attól, hogy nyersz vagy nem, mert hogy a mi szponzoraink hallgatnak bennünket, és hallották ezt a sok-sok kicsit elkeseredett, kicsit szomorúnak tűnő nőt, akik ugyan szeretik a párjukat, és szeretnek ebben a kapcsolatban benne lenni, ugye ez nem erről szólt, de mégis azért úgy érzik, hogy kicsit talán. Uh-huh. Hát joggal, egyébként hallva benneteket, joggal érzitek, hogy hiszitek azt, hogy el vagytok egy picit anyagolva, és nem foglalkoznak veletek eleget. Örülnek az imbusz kulcskész. Igen. Hasznos dolgok azok, igen. Na, és az egyik szponzorunk ugye felajánlott. Igen, van, ez egy All You Can Move sportkártya, méghozzá egészen komoly bérlet. Sportbérlet? Bocsánat. Bérlet, így van. Sportbérlet, és egész komoly feltöltés van rajta. Tehát nagyon komoly összeggel tudsz menni. Igen, nagyon szépen köszönöm, ez pont jó lesz most így a szülés után. Igen, és ebben ugye az érdekes, hogy ezt mindenki megkapja, ez egy tehát egy valakinek járt volna még az aranymedállal, de hogy ezt egyébként mondjuk a másik két jelöltünknek is, hogy ezt mind a hárman megkapjátok, függetlenül attól, hogy nyertek. Nyertek, vagy nem, megvan ez a kis sportbérlet. Jó? Jó, jó, akkor legalább most már én is szervezhetek nélküle programot. Nyugodtan, figyelj, erre csak az a megoldás, tehát ne várjál rá, kezd el önállóan szervezni a programokat, a barátnőt, menj el egy moziba, tehát hogyha férjed ennyire impotens, akkor... Jó fogalmaz. De nem, komolyan, te ennyire tökéletlen, hogy soha nem visz sehova, van egy tökéletes felesége, neveli a gyerekeket, helytáll, érted, még mindig műszaki áruházakban bandukol, meg ott járja az elkaminót. Hát akkor tessék, akkor muszáj egyedül egyszerűen a saját életedet a kezedbe venni, nem tüntetőleg ellen elmenni, de egy kicsit sportolni, elmenni egy színházba, fogni a barátnőket, ha vannak, és egy kicsit neked is kimozdulni. Rá lehet bízni a gyereket? Tehát ő megoldja egyébként egy 15 hónapos... Gyerekkel igen, otthon? Egyébként, tehát azt akartam mondani, hogy kivannak ezek a dolgok sarkítva, de egyébként nagyon jó apa, tehát... Tehát jó, az fontos. Na, az se lenne, akkor megkérdezném, hogy miért vagy vele. Igen, de ha jó apa. Jó, Melinda, figyelj, akkor mindjárt mi itt visszavonulunk, meghozzuk a döntést, és akkor hívjuk a nyertest. Ha nem, te leszel, akkor is már van egy ilyen sportkártyád. Rendben, nagyon szépen köszönöm mindent. Sportbérletet. Köszönöm, szép napot nektek. Puszi, ciao, hello. Nektek is, szia, szia. Hello. Na, hát, vonuljunk vissza dönteni? Mindhárma megérdemelnék egyébként. Igen, ha. Mindenkinek van egy típje? Nekem van kedvencem. Jó, akkor ezt megbeszéljük, jó? Tartunk egy pici szünetet. Vagy várjál, nem, játsszuk le gyorsan most a hármasugnást még annap Patti. És aztán majd felszáll, aztán visszahívjuk. A fehér füst. Felszáll a fehér füst, így van. És akkor visszajövjük az egyik. Egyébként nehéz dönteni, mert mind a három csaj nagyon helyes volt. És már csak azért is, mert ugyan vidámra terveztük ezt a három bejelentkezést, de a beömlő e-mailek alapján kicsit magyar hapsik, hogy nem akarjátok magatokat összekapni. Hogy tényleg 16 év alatt egy optikai egér a csúcs ajándék a feleségednek, akiért egyébként annak idején mindent megtettél, hogy a tiéd legyen. Optikai egér, igen. Hát, hogy könyörgöm. Jó, hogy vegyél egy rendes csokrot, vidd már el valahova azt a szegény asszony. De ez nem csak rá vonatkozik, mert tényleg nagyon-nagyon sok, szerintem több ezer e-mail érkezett be, akik ugyanezeket mondják el, érted? Ugyanezeket, hogy semmit évek alatt, és ez nem pénzkérdés, az, hogy egy évbe egyszer viszel egy csokrot, vagy egyszer elviszed moziba. Most 4000 forint a két mozi, egy patogatott kukoricával együtt. Az már nagy nacsosz. Az a nagy nacsoszos. Az már nagy nacsoszos. Gyerekek, vannak romantikus ébresztő. Dolgok is, igen. Vagy menjetek el sétálni. A ledfényes kulcstartoz nem tartozik közéjük. Igen. De jó az. Jó az, meg a fütyülős, hogy visszafütyül, hogy hol van. Tehát ez egy tök hasznos találmány. Na jó, mindjárt döntünk. Jó, itt van, hogy hallgatunk, addig hármasugrása. Haló! Jó napot kívánok, Kántás Borbála Tihany. Kezi csókolom! Kis kezi csókolom! Hello, szerbusztok! Borbála? Hello, igen, Borbála. Tihanyból? Tihanyból, igen. Hát ott szólunk kiválóan. Igen, hála a Jóistennek. Na, hála a Jóistennek. Igen, Borbála, mi újság van? Köszönöm, jól vagyunk, várjuk nyári vendégeket, mert most már vége a télnek, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit Tihanyba, épül szépül a kis falunk, strandunk, főterünk, minden. Gyönyörű hely. Te mivel foglalkozol ott, hogy mit csinálsz? Én vállalkozó vagyok. Vállalkozó, árulsz valamit, sütödét nem, van? Nem, szakmám szerint szakács, én takarítok. Erre van igény, akkor ezt csinálom. Nagyon helyes, hát nem tudsz, azt szolgáltatok, ha így vesszük, igen, szolgáltatok. Így szolgáltat. Hangzik. Na jó van. Mire leír a nyaralóba, a tulaj addigra rend van. Nincsen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Jó, hallgass meg. Igen. Na figyelj. Azt mondja, hogy mi a címe annak a dalnak, amivel Pápai Jóci képviseli hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Te Jézus jó. Mária, én ilyet nem is fogtam nézni. Atya Isten, én se tudnám. Eléggé a középpontban volt a dal mostanában. Hát tudom, de én ilyet nem nézek. Igen. Lehetett olvasni egy csomó hírt. Van egy ilyen hírportál is. Valaha létezett egy hírportál, amikben nem olvasztották. Mondd már a középpontot. Középpont, centrum. Nem, más néven. Az egy vitamin tabletta is. Akkor még tudom én, Adrien, mondj már valamit. Hát nem, sajnos nem jelentek. Nem néztem, nem is igazán érdekel. Origo. Hát sajnálom. Micsoda? Origo. Micsoda? De mi? Úgy kérdezted. Origo. Én sem tudtam volna vigasztalni, tudod, nem tudom, hogy ez mennyire vigaszt, a fogalmam nem lett volna Pápai Jóci új daláról, de hát ezt neked kell tudni. Ott előttem van a srácnak, de nem szoktam. Tévézni sem nagyon éppen azért, amiért te reggel kifejtetted a tévét, hogy nem igazán szoktam én se a reklámok, az ajánlók, mire... Tehát nagyon unalmasnak tartom már a tévézést. Úgyhogy hát sajnáljuk, rövid játék volt, de a hangod nagyon minden. Igen, és ugye én azért írtam, mert ma van a mi házassági évfordulónk az én drága szerelmetes párommal. Ugye meg nőnap is van, köszönöm szépen, nőnap is van, és ő ezt mindig elfelejti, pedig 14 évenbe tartott, mire beleverted a fejét. Igen, hogy igen, elveszlek feleségül, drágám. Na akkor ma szóljál neki, hogy ne felejts el, szólj rá, igen, hogy jelezd neki. Drága kokóm, mert az én férjem is kokó. Uh-huh. Hát most nem olcsó. Igen, most legalább. A kokóm most nem olcsó. Úgyhogy meg lehetne emlékezni erről a napról, ha de nem hallgat minket? Ezt. Hallgat minket? Nem hiszem, de a kollégáim biztosan. Mondjuk a főnök asszonyával vagyok most, úgyhogy. Minden kokó az országban lepje meg ma a feleségét egy csokorvirággal. Igen. Figyelj, van valamit, azért ezt megmutatjuk, hallgass meg, ezt nyertet, figyelj. Az önnyereménye egy családi belépő a Kincsem című film Rádió 1-es premier vetítésére. Na, hát a jártott Pesten. Jöhettek moziba velünk. Köszönöm szépen, ritkán, mert azért ebből a gyönyörű kis faluból kiszoktam mozdulni, de akkor nem Pestre. Na, hát akkor zsebbe maradt két jegy a rádió egy. Nem, lesz olyan a környezetemben, akit biztos érdekel. Valakinek odaadjátok. Puszi. Nagyon szépen köszönöm, nagyon nagy örömet szereztetek. Köszönöm Ciao. Szépen. Hello. Teljes volt. Tűzről pattant. Helyes volt, jó lesz valakinek az a kép. Hát én ugyan kirándulok, akkor se Pestre megyek, de biztos jó. Na jó van, 9:30 van, mindjárt jövünk vissza. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik. Itt vagyunk. Na, jó van. Mit csináltál? Megnyomtad meg, akkor azt többet ne. Világított itt valami, rányomtam, hogy ne égjen. Nem kellett volna. Kallak sosincs jó végén. Idegesített, hogy villogott. Hát nekem itt ne villogjon. Kaptak virágot a csajok, csak igen, mondom. Igen. Kaptak virágot, gyerekek. Nem, megkérdeztem az Annát, hogy kitől kapta. Erő azt mondta, hogy semmi közön hozzá, de jeleztem neki, hogyha kértek róla céges számlát, mindannyiunknak van köze hozzá. Bizony. Tehát az egy közös ajándék. Azt mi is fizettük, Anna. Annyira tudtam, hogy a nap végén nekem kell kellemetlenül. Az most nem szól, várjál. Nem, neked... Most a másik szó. Csak mondom, hogy Hikit is, és Annát is felköszöntötték a szerkőzőségben dolgozó férfiak. Szerint. Virágot kaptak. Mi az, hogy neked három milyen virág? Álságos. Három? És ő miért háromat kapott, és az Anna miért csak azért, egyet? Mert már a Laciét is átvette, mert a Laci is gondolt ránk. Egyébként tudtam, hogy a nap végére nekem kell kellemetlenül éreznem majd magamat. Gyerekek, tudtam, hogy eljutunk ide. Úgy se tud senki megelőzni. Ennyi, a hivatalos Facebook oldalamon. Ahol már 363 ezeren vagyunk, látszik, hogy én köszöntöttem fel elsőnek Annát. Nézzétek meg, hogyan. És milyen jól sikerült. És milyen jól sikerült. Jó, nem teltek róla, hogy minden virágot fejben tartasz, itt érted. Azt hittem, hogy örülni fogsz neki, nem tudtam, hogy pontosan tudod, hány virág van a szerkesztőségben, gondoltam, felkapok egyet. Ekkor ne volt számozva a hátoldalán. Semmi nem érdekel. Hát tudhatom, hogy mind... Érve, hogy Timinek szeretettel. Rajta céges logó. Endinek Timitől, hát tudtam, hogy minden nem olvasok el, ami a virágban van, érted. Szép volt. De akkor nyugtassatok meg minket, hogy mindenki kapott a nevünkben, tehát közösen a rádió egy férfi dolgozónk a nevében egy tulipán. Tehát nem ezt a sales. Nem. Ha kifele megyek, akkor nem kell majd ilyen. De kell. De kell. Igen, a hallgató írja, hogy felköszöntötte valaki a magyar gazdaságot, hiszen az is rohamosan nő. Teljesen jogos. Boldog nő napot a magyar gazdaságnak, hiszen rohamosan nő. Tárcsázál, Anna, légy szíves. Most, hogy így ünnepeltetted magad, megérdemlitek, ma van nőnap, helyes, hogy a pasik fölköszöntik a barátnőket. Hívj egy nőt, a győztes, bár nálunk mindenki győztes, és mindenki kap, ugye? Van egy ajándék. Így van. All You Can Move sportbérlet. És egy gyönyörű virágcsokor. Na hívjuk akkor. Hát nem nyertes, talán ő érdemli meg a legjobban, de mindenki egyébként. Mindenki. Nyomj, beadjuk. Beadjuk, hogy halljuk. Hello, tessék. Jó reggel, Temese. Reggel is van. Szia. Ezt nem mondjátok. De bízom. Jó reggel. Jó reggel. Ezt nem mondjátok komolyan. Na, hát most igazából mindhármatoknak járna, de talán azt éreztük, hogy neked leginkább. Úristen, annyira cukik vagytok. Képzeljétek, nyertem. Na, tényleg? Pont szünet van, és itt az osztályom. De jó. Mert ugye hát te voltál a hétfő játékosunk, és ugye tudjuk, hogy te ugye angol tanár vagy, ugye? Igen. Hát tényleg itt vagyok a rádióban, mert a gyerekek hallgatják online. Nagyon helyes, hallgassa meg bennünket. Na. Ezt nem hiszem el. Úgy döntöttünk, hogy kaptak. Kamasz gyerekekkel, lakásfelújítás közepette egy olyan férjel, aki jól indult. De várjatok, tegnap mentünk az Obiba a felújítás miatt, és kaptam virágot. Jó, csokor! Egy leértékelt Obis csokor? Nem, cuki volt. Nem, rendes virág, úgyhogy kitett magáért tényleg. Vedd nekem 40 liter falazót. Jó, jön a lakásfelújítás. Igen, kérdezte, hogy mit kérek. Én gyümölcsfát szerettem volna, de mégis nőnap virágot kaptam, úgyhogy... Gyümölcsfát? Mi ez a gyümölcsfát? Hát egy fa mennyi most. Hát ültetni a kertbe. Igen. Picit elfáradtam, viszont végére nem tudom, mi az a gyümölcsfa. És nagyon szép volt a csokor is. Köszönöm szépen, itt osztogattuk a tanáriból a csokit. Nagyon cukik vagytok, mert ugye a fele csoki volt, a fele virág. Úgyhogy még több mindent lehet ledolgozni. Igen, ugye már meg is kaptad a hétfőt. Meg is ettem, persze. De jó. Na jó, figyelj, akkor megmutatjuk, hogy mennyi mindent kaptál, mert van egy ilyen kis átadónk, hallgass meg. Már ugye mondtuk mi sokszor, de most megmutatjuk hivatalos formában is. Jó, na füleljen, mert régen volt ilyen. Fülelek. Jó, figyelj, mutatjuk. Fülelek. Az ön ajándéka egy aranylánc medállal, a Smukkékszer felajánlásával. www.smukkékszer.hu. Egy teljes professzionális lézeres arcfiatalító kezelés csomag az Esztétika Orvosi Központtól. www.esztetika.hu. Egy 100 000 forint értékű új You Can Move sportpass, amivel 3 hónapon keresztül országszerte több száz sport létesítményt látogathat változatosan. www.oyoucanmove.hu és egy hatalmas csokorvilág, ami minden szónál többet mond. Wow, micsoda! Szuper, nagyon jó vagytok! Hát micsoda nyeremény halmaz. Megérdemelni ezt minden nő egyébként. Nagyon szépen köszönöm. Ez most a best of nőnap, esküszöm. De örülünk, nagyon, jól van. Nagyon szépen köszönöm. Hát reméljük, hogy játékunk célja, vagy játékunk lényeg elérte a célját, és minden pasi egy kicsit észbe kap, vesz egy kis csokit, egy virágot, és valahol elviszi a párját, feleségét, barátnőjét hétvégén, vagy csak megold egy órát, és elmennek sétálni egyet. Ezen célt akartuk elérni. Ezzel, hogy tényleg kicsit minden férfi kapjon észbe. Jó? Örülünk, hogy örülsz. Puszi akkor nagyon, neked. Szóhoz se jutok. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szép napot nektek. Köszönjük, puszi. Vigyázz magad, elmese. Ciao, hello. Hello. De a kolléga azt mondta hátul, hogy átvenném az aranylántot. Igen. Jött be valami férfi. És akkor egyébként, ahogy mondtuk, a másik két jelölt is természetesen megkapja ezt az egy hónapig érvényes LS kategóriai All You Can Move sport bérletet. Így van, gyerekek, ez egy gyönyörű sportbérlet, 100 000 forint értékben itt mehetsz, választhatsz, sportolhatsz, és lesportolhatsz egy csomó mindent, úgyhogy sportbérlet. Így van, és ha nem felejtettük volna még elmondani, sportbérlet. Így van. Na, ti arcoskodtakatok itt a nőnappal, tessék, kinek mi az ajcsi, de most nem kamuzunk, őszintén, van már valami? Én bevállaltam nekem, mi este színházba megyünk, de nem én szerveztem, tehát nem. Tényleg nem, ez most ilyen, nem, csak kérdezem el, most szittuk a férfiakat, tessék, na, de nem, most nem kamuzunk, őszintén. Vagy még semmi, azt is be lehet ismerni. Semmi. Nálam még semmi, nálad? Nálam se. Akkor csak nyomtuk az még üres. A három kamus, aztán időt, hogy senkinél nincs na semmi. Jó, de estére. Estére még lehet? Hát mindig van a benzinkúton valami marcipán, amit meg tud az ember venni. Egy jó tojásosnak eddig csinálok neki. Na, dehogy is. Van otthon fovászos ugor. Van befőttes ugor. Az lenne jó kis fejes saláta. Veszünk neki valami exkluzív, valami kis sütikét hazafelé. Jó, na, ez nagyon szimpatikus, amit részben magadnak veszel, de ő is odafér majd egy kanállal a tányérhoz. De majd a kezére csapok, hogyha túlságosan elpofátlan. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Egyrésztről vendégünk volt Svábi András, nagyon kedveljük őt, ugye hétvégén újra indul a napló, heti napló, és Svábi Andrással meghívtuk, kicsit szakmáztunk, beszélgettünk televízióról, cenzúráról, ATV-ről, és sok mindenről, Karcsikáról, a kutyáról. Úgyhogy ez lesz az ismétlésben, valamint rájöttem tegnap egy jótékonysági rendezvényen, hogy hűlök, és elmeséltem nektek, hogy átéltetek-e már hasonlót. Amikor az ember magabiztosan odalép valakihez, majd rákérdez valami olyanra, amihez semmi köze annak, akivel beszélget. Itt kellett rájönnöm, hogy nem kell erőltetnem ezt a társasági csevegést, az ember ilyenkor visszalép egyet, és egyedül üldögél a padon, sokkal jobb, mint ha hatszor beégeti magát. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 10 óra lesz pontosan, 6 perc múlva hívjuk a nap hallgatóját már is, aztán elköszönünk. Német Sándor a legőbből csapott. Hát, Vali. Hívjuk már is a nap hallgatóját. Abból mennyit fogunk kaszálni? Reggeli Show. Jó reggel, hello. De jó, hogy mondtad. Hogy hívnak, szia? Viki vagyok. Viki? Miki. Miki, bocsánat, nem értettem. Miki, hello, Miki. Te lettél a naphallgató, és meg is kapod a Rádió 1-es ajándékcsomagot, hiszen mondtad, hogy Reggeli Show, nagyon helyes SMS-t írtál. Nekünk ugye én talán be is olvastam valerre, azt olvastad, hogy Isten éltesse a gazdaságot, az is rohamosan nő. Hát nagyon szerettük ezt. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója ezzel a kis SMS-sel. Hol hallgatsz minket? Úton a legbújabb város felé, Kazincbarcika fele. Kazincbarcika, mint legbújabb város. Ezek még szerint régi hallgatónk vagy. Igen. Jól van, jó utat neked, és köszi, hogy minket hallgatsz. Van egy nagyon szép Rádió 1-es ajándékcsomagot, küldjük. Jó? Köszönöm szépen. Köszi, Miki. Ciao, hello, hello. Hello, hello. Barcikán szólunk? Hát ezek szerint, vagy lehet, hogy applikáció hallgat kocsiban. Nem tudom, nem nagyon jön semmiféle info. Mi van a Bud Spencer szoborra? Az alakul, az továbbra is alakul, részben ezért vetettem fel a dolgot, mert mostanában nem beszéltünk a Péterrel, Szitka Péter polgármester úrral, akivel nagyon jó volt a viszonyunk korábban is, nagyon jó arc. Így érdemes lenne utána nézegetni a dolognak. Én nekem vannak ilyen fél információim az ügyről, de ott alakul. Az úszodát már keresztelték, nem? Vagy ez nem ott akarták? Nem akarok hülyeséget mondani. Igen, úszod a szobor, már nem emlékszem pontosan. Uh-huh. De jól lenne tudni, hogy szólunk-e, Barcikán. Nagyon jó város. Szaladj le, hallgass meg. Mindenképpen. Túl. Nem vagy délre, benyomod, tekered, vagyunk, nem vagyunk. Egy belepisszegek kétszer a mikrofonba. Elrobogozok oda. Robogozz el Barcikára. Na jól van. Akkor menjetek szépen nőnapozni. Igen. Fejlek. Jó, igen. Jó. Köszi, hogy eszünkbe juttattad a nejünket. Nem elfelejteni, drága férfi hallgatók, a nőnapod, és aztán holnap mindenki beszámol majd arról, hogy mi volt. Én ma valami színházom egyet. Nagyon jó. Holnapi rovat. Holnap tudtok válogatni az újonnan indult filmes színházas világgazdaságos rovatunkból, hogy mit szeretnétek. Film, színház, muzsika. Mit jó, szeretitek? Van film is, amit megnéztem, lesz színház is, amiről mit tudok beszélni. Színházban? Nem tudom, ezt most nem én szerveztem. Kicsit tartok is tőle, de szívesen megyek. Szívesen megyek. Egy felvonás, két felvonás. Mondom, nem tudom, hogy mi a darab igazából. De azt sem tudom még, hogy hova megyünk. Mennyire maradsz? Nézd, ha jó a darab, szívesen ott tartom magam a végéig, ha nem, akkor meglehetősen kritikus színházba járóként ott hagyom a darabot mindenféle. Miki mondta, hogy az operetbe mentek. Igen. Jaj, de jó lenne. Nem, biztos valami jó. A Viki húga szervezi, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Jó? Vigyél ajándékot neki is, tudom. Nőnapra? Lehet, hogy szerválok valamit. Jövünk holnap 6 órakor, drága hallgató. Igen, vigyázzatok magatokra. Puszi mindenkinek, holnap jövünk 6-kor. Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.